ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. جزاك الله. مقصد دو سورت یونس بیان دو مقاصد اربع مراراً اصلور اصول کم چې اصل ایمان دی اس بات توحید اس بات رسالت صداقت قرآن او ایمان بالآخرہ د دې بیان کئی مراراً یعنی بیا بیا کئی او تر رد شبی مشهور مشرکانو کئی تم کو تو خدایا نہ آئیو وہ ہو جا تو کئی خدے لیکن نہیں پوسی لبا نہیں کئی وہ ہو جا تو کئی خدے خدے پوسی لے کئی سورت دوئی سی دے اور لیسا او یا آیا سنوا آیت نمبر 70 پورے پدی کے بیان دا مقاصد اربعہ مرارا نوشا اپائی بان ات دلائل پیشو عقلی او سارا رد شرک فعلی او کو اور رد شعبی دا مشعور دا مشرکان مو شرکت نمبر 18 کے او دا دین آنا دوی میتا دا پھر دوی میتا کے دری واقعی بیانی دا دری واقعی دا تفریقی دا صورت پا اصل مسئلہ بانے دا تفریقی پا اگا اصل دا صورت پا مسئلہ چے چی چاد اگا اصول امنل دا مقاصد نا انجام بیسنگشی اچی چا امنل انجام بیسنگشی دری واقعی راڑی دو دفارہ تخویف یو دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم واقعا دا فرعونیان واقعا بل نو حضرت قوم واقعا کہ یہ مقاصد نو منلی نو اللہ تبا بنوار کیوں نصر پاتے نشو ایا واقعی لی ترغیب بیانی یونس علیہ السلام دو قوم واقعا رست بیانی آیت نمبر 98 چوکو را غیبا عذاب را روانو بلکہ را غلے ہو پی وہ چاہی کل توبہ ویستا اگر مقاصد چکم اصل دیمان دیگا ہمانا نگر آغلے عذاب پی اللہ لرکو دا درې واقعې دا دلائل نه دي ښه دلائل نقلیه ولې دلائل نقلیو کې دعوه پکاري دې کې دعوه نشته درې واقعاتو کې دا ذکر کوي بطور مثال غونې کې چې ګور چا مقاصد نه دي منلي ځکه دا تفریحان راوړي چې چا مقاصد نه دي منلي انجام یې څه شو انجام یې نوح علیه السلام د قوم غونک شو بشي انجام به د موسی زان د مخالفین غون شي اچھا چې مون دا غي انجام به د یوه سلطان د کوم غون شي وقت علم نبا نوح قل رب دیبانی خبر دو نوح علی السلام کله چې وي قوم کله چې وي قوم پر او قوم زما ان کان قبر علیکم مقامی کچری چې ګران لګي پتا باندې زما او دل د فرد بیان یا زما درجه تاسو زما د درېدل بد لګي یا زما درجه الله مال پیغمبر راکړی او تذکیر ازما زما پندر کول تاسو بیا الله فاتون د الله نو که تاسو ما بندول غواړی که نه نو په دباو مې نشئ بندولی په لالچ مې نشئ بندولی یو چل درته ښیم زما د بندولو هغه دا چې ما مړ کئ چې ژوندیم کئ چې ژوندیم نو ما څوک مونږ کول نه شي. یو تن دی یو تن خو به حاضر دی که ما مونږ کول غواړي چې دی دا بسرې نه بیانوي نو په لالچ بهم نه شي بنه کولی په دباو په دبا مې نه شي مونږ کولی پرې پروګنډو مې نه شي مونږ کولی. یو طریقه دخیم چې هغه داره چې بس سلاو کوي یا ما مړ کئ کینو فعل الله توکل تو ما فعل باندې ځان سپارل دی پاجو امر کوم نیو کوي رائے خپل ټول را جمع شي او شرکا کوم را جمع شي جمع کوي اتفاق رائے خپل او شرکا کوم ودو شرکا کوم اراو بلی خپل ازداران اغا خپل لول علماء یا اغا اولیاء رامات کرکون ثم لا تکون امركم علیکم امغم بیادنیشی پیسر سازو پتاز بانے پٹا پٹی پیسر بکل اعلان کسو مغضوی لیا بیا پیسرلو کئی دمان مر بیا واری ماتن ما پیسرل چو نوح روزا مرو دی ولا تنظرونی امال امولت مرا کوئی دا مرا نو کار دی چوتی پا لالج منی چی منی کولے پا دبا منی چی منی کولے کما منی کوئی نو ما بمڑی نو موحد با کار دائی دے بوئی مڑے با بیالا مرا نخلاتی چی مڑکڑ دینی ما نو دا موحد دے بنا مسئلہ بس کی ابی غیرت پر چلے گی پیسی ور کی نا آغا بل سشی آغا غاصل شیفری بل کتاب لاس کی واخلی دغه بغیر انسان د دین خدمت نشي کولای. دا نرانو خبره چې خپل ځان قرباني دا هغه خبره فاین تولیتم فقط چرتاسو او وختي زما مسلم دي نو مال به څه نقصان کوي ان شرط یې ده ا دې شرط جزا محذوفه ده فاین تولیتم پس کو او وختي تاسو شرط دا شرط جواب محضوب دے نو مالا بس نقصان کئی کینے مالا بس نقصان کئی دا فما سالتکم دا علت دے قائم و قام دا جزا مالا بس نقصان کئی مالا بس نقصان کئی فما سالتکم مادر ندے غفتتات من عجر ساجر کما سمجدورتا سو غفتین بیا بس خپا کینم چرا کسان نرازی آو دا غفتواتیر ساوانو شو لس لس روپای میں نمہ غستے یہ لس کسان کامیدے ہوئی دا سل روپای نقصان شا چی شل کامیدے ہوئی دا خود دوسا نقصان شا چی دیرش کامیدے و دریسا نقصان شا دا زمان پر نقصان دے دو دا اللہ در رضا پر لگیم کسو کہ نمانے کمانی دارا منگو باو چی کارا منگ تا کیننی ایرانی شدیر خلقا نمانگ لابس نقصان نقصان دے خودزان دے فما سالتگو میں عجر مانه غفت تازه سیواز پر اخبر بیان این اجر الا علی اللہ نده اجر دو ما مگر اللہ علی اللہ را علی پا اللہ ما حسی واجب شده نا علی را دو وجوب این گوه که اللہ تما دا اجر پدان واجب کرن دلی وانی جتا سما اجر اخلاما دی سب انسان یا سب اجری نا پر کمکن سڑی کاری چر کلا اللہ یا خدا ہوا چا اللہ اجر نور کئی زه قرآن بیانوم اللہ اجر نور کئی بی اخلا پی اجر او کنا وای چا اللہ اجر نور کئی نو بی حکوبا تبا دا بلن بی سور و آخری دا سری ضرب والی لاک والی لس لاک والی شل لاک والی دست شد اللہ دیر در کئی مالم در کئی او اللہ لاجر انتم در کئی نو کام بخدا دا اللہ غور کر دیو فضان بان کرو دین دا آغا دا اجر دن مخروبه شه دا آخرت کمکل انسانا پا دین دا بانه مدارک دی کلی دی ان اجر الا اللہ لانه وو ثواب الذی یصیبونی بیه فی الاخرات آغا ثواب چه مالا بی اللہ فاکرن کراکی وشو بیاوی وفی دلالتو منع اخذ الاجر پدې کې دلیل دی د اجر زناغس اجر زناغس علا تعلیم القرآن د قرآن کریم په قول باندې والعلم الدینی او کوم چې دینی علوم دي پایو مناخلي نہ پا قرآن کیا ہوں چی دینی علم دینی علوم وطنو ہے نو بے آخرہ پہ سائنس دے آخرہ پہ حساب دے آخرہ پہ اردو کے انگلش کے آخرہ پہ دینی علم وطوائے چی دینی علوم وطوائے نو بے آپ پیسے نہ آخرے والعلم الدینی تفسیر نہ صفی انفی عالم نے متاخرین کے لیے تفسیر مذہبی مذہب بانوی کی جدی کی دین پیشاب النص ثابت شوا جو قرآن مان تعلیم دا قرآن کو تعلیم مان اجرت حاصل حرام دی ذکر وہ دین سر پسڑی کی مداحنت پیدا کی گی بیا صحیح طریقے سے در باطل رب نہیں سیکھو رہے حق بیان نہیں سیکھو رہے وہ ذکر در خلق کو تم پیدا شی بیا وہ یار خالق بڑا نہ خفا شی نو کدا خبر کو یار خالق میں بھی اوشڑی نو سوچ بھی کت بھی غیرت شی من ہم داو جگہ تو جائے نہ جائے نہ رکا او کم تم دا ہوتا مانے کا جو مسالہ نہیں شکونے کہ مسالہ کم امام عزیزی کہ مسالہ کم انبیاء بسخم آگا نہیں جاتا تو سیر کسی شکر آنسا نیش نقصان ہی رہے ہوئے عجر فاسی مالا رہن گئی فائن تاوار لے تم فاسی جر تازو آو تئی زما خبر نمانے نکی نئی نمارا بسو نقصان ہوئے نقصان ہوئے نقصان ہوئے فما سارتو منہ منہ بہو موږ پیسے نہ چکی را چنڈی روپئے ملا کلک را لگے بھائی ملا کرا نہ نقصان اڑ ملا بنے خاصی پسند کرا نہ کرا نہ ران چرا ڈیر راشی خوشحال چھو چاہے ڈیر خالی ملا لا کی جاتا کی باقی مجھے تو نقصان نہیں چرا کوالٹی رنگ کا میں سوال لیا تم بس کباب سے نمانا بس نقصان کری فما تارتو ملا جو نمانا لگو بھر سادہ سا اجر پا و بیان بان کے ان اجر اللہ نبی اجر نما مگر پا اللہ وان مالا اللہ اجر را کئی نبی ونی چستا و داخل لگی بیسے و امر دون اکون من مسلمین اما تو کم شرے چشم دن غارت کی قدوم کن غارت کی قدوم کن در اللہ قدوم تا فقط نبو دی بندر رو شد کوش نو علیہ السلام فقط نبو را مانا چندر گرو جن کو دی مسلسل نبو جن کو بتر زان لگی آئے دید زان لگی آئے فرن جینا ہو نخلاص بکدلا بچ بکدلا اسوک چیدر سر کو کشتا ہے کہ آمی بردول دانور خلائف آمی بردول دی دادا ملگری خلائف آن قائم مقام داغا مشران کل دنیا کے وغرق الذين كذبوا بآياتنا أغرقك آخسان چه تکذیب کو در فاتن مانے دو برا سرنگ شو انجام دیرو شو اس تخویب دنیاوی جماعتا بیاراو لیکن منگا فضلتنا پیغمبران قبول دیتا فجاؤون بالبینات نرار لیتا پدلال و اقلیاء و سرعان فکانو فما کانو نو دا خلق چیمان راوڑے بیما پاغبانے کردا ہوئے چی تکبیب کرو خلق پائے منو قبر فقا آغا مسئلت کی منو حد اسلام قوم رکھ کروا تو دکا خلق مونا منلا نو اللہ دے لڑم مہر کا کذار کنا مولا قلوب المرتدین دکا رنگے مہروں پڑھنو زیادی کون کو باندے دیر پیغمبران نو حد اسلام نرباد بیارانا اس دے مواقع ذکر کئی تفریان چوکر فرویان انما نجا بسشن داشتے لگتے اس کا خان تو مباسا بادی موسا گرالی کمگا فرد دینا فرد اللہ کار دینا موسا علیہ السلام و رسول اللہ بلا فرونا فرون توا مالک ممالا ای اور دھالی داغتا بی آتنا فقبر دلالو فرد تک برو نئی زانگا ٹکانا اور یہ قوم مجرمان فلم جاء امر حق ہر کا چراغ نہیں تھا حق وار من عندنا من طرفنا اوت بیان شو نو قالوا لي ان هذا لسحر مبين ان هذا يقينا دا بیان ده دا خامخا جادو ښکارا کله به تاسو جادو ورته کله به دا بیان دي جادو وی موسی علیه السلام آیات او حقتا کذرا تاسو چې دا جادو دې هذا سحر لما جاءكم لما جواب سے محدود لما جاءكم نو تاسو چې هذا سحر تو اسو هذا تذا لکرم اجادو دې دا جادو دې ولا بو صاحب انا کم یو جادوګر قالوا اذا اجئتنا لتلقتنا اثرا لمتا دي فرسي واري منغا دا غدين تاتي بندلين فايبان خود مشران هميشه دو باطل فرسو دا بانا يو دليل دي بانا دليل لشان دلال خسلون دي شه دا اينا وثابته دا قرآن نا سنت نا دي اجماع نا تصابه او نا موشتاين دا خياس نا د دوی وځي دی ورته مشران راټوي دا د مشران وکړو کم خرچه مشایو کول پېښ کړي د قران په مقابله کې د سنت په مقابله کې دا دوی کوم خلدا د خلک دی قالو لي اجئتنا اترال من تالتن فتنا ذو فال جواره مونږه دا غتینه چې مونږ دې په پیغمبر په مشران وتقول لكم الكبرياء في الارض اجیس سال پر مشرت قدم کرکے تا تو مشرت باری دلجت و باری فما نحنو لکما بی مومنین اجیم اگر سال دوار تصدیق قوم کی دیمان سر چلام راشی مان تصدیق ان سال خبر منو وقارا فرون اوی فرون ای تو دی راوری ماتا راوری ماتا ہر یو جادگر پویا یو مقابلہ کن فرما جا سخرتو ارکل چران جادگر ویدیتا موسیٰ ارسام ارکو غردی پل اغردی آگا چیتا غردن کی زداو استعمال دی پل فرما ارکو ارکل چو غردو دی پل داو دوی موسیٰ ارسام ما جئتو بی آگا چران تیری تاپا بی اصیق ویدی ہوا سخر آگا داو جادو دی داو حق ریتا دا ہم مقابلہ کی جادو پیش کے ان لا تبطلوا يقدم الله جزت باطل وكذبا ان الله لا زعم المفسدين يقول الله نبرابر امر المفسد فتاديانو اصابت بكي الله في كلماتي فقل واخام سرا فقل في سلو سرا ولو كان المجرمون اجر في بدغل المجرمان دا دوا اتونه کمری اس اکاتی بیاسی یو سره ده پاگوان چا جادو ما دو کری او خرابی دا دوا اتونه پوگو فکاغذوی که اکاتی بیاسی وانا دا فلا مال قول نما تنده مجرمون بوری و پا داد کلم ما جنگی سیرو اندیگی یو کاغذوی که او بو کیواچی یو بوتل کیواچی یو بکواچی اغیر اغلس ورکوش اس کی خدا میں روانی کو جرود مکرم توی نیشی انا علی کرار نیشی نکر اللہ کتاب پکی حل شوئے یو بلی با چپ شوئے خیر کانا توی شی چپ چپ یو سری پی دو آیات اللہ حیات اللہ چپ پی مکری اگا وہ کہ قرآن کرم آیاتوں نے حل شی اثر رشتے لیکن حل شی حل شی نیو دا کہ قرآن کرم آیاتوں نے پکی حل شی دو دا مدار کوئی فنالا کی توی نیشی بھنبکا توی نیشی بھنبکا توی نیشی بھنبکا لکھتا اللہ پا کتاب پی خودل دار دیا جا تبی نہایتا بید بیدہ اللہ خفا کی ہر کسا بیماری چی ہوئے انتے ہیں چی خیر تک بیماری ماری دا چی درد بن رداؤ کئی انشاءاللہ ٹھکی گی بات فما آمر لی موسیٰ دیمان سرے چلا رہا ایمان تصدیقا و تصدیق انہوں کا دو موسیٰ علیہ السلام پا میدان کے خان مخامخ دو برو اده پټ پټ په تلیو باندې ځان تر ټول خو مخامخ مطلب دونه دی پما امر له موسا لکه نو موسا په ډیر خلک دی پټ پټ او چې خبره درته یاد راشي بیا تاسو کیږي پما امر له موسا او تصدیق وکړه د خبر د موسی علیہ السلام په میدان کې د خلکو مخ کې الا درته من قومي مگر بچو د قوم د موسی علیہ السلام الا خوف فرعون الا مضبا سره دیږي چې فرعون نه او د دل ځاینه ایبتنو چې په ګان کې وو چې دی درا دا غمو چې پرمن به مړ کی یا به جیل ته واچي یا به زخمیان کی وایدا فرعون ایدا فرعون الله عالم خامخا ځان غټ کړم کو فل فل فل ارض به مصر کې ایقینا دا فرعون خامخا او د مشرکان دی دا کې مبلغ چل خلی او تصبیح ور کړی چې مبلغ څه چې قرآن بیانې کړه نو ستا مقابل به درې قسمه خلک نیسي ستا خلک چې کوم درې قسم یو به هغه چې مطالب مشران دي دکه مشران او اجتماعو کې دا نه ټکی الا ماشاء الله چې ستا مشران دي نیکل دی پلار دی څومره دی دوی نه تاسو وکړو چې دوی به کوم څه کار وکړي شي دوی که دور وکړي چې خپل ډیبیټ چې دا ډېر زیاته ده دوی دور ګردونه کړي دوی نه ټکیږي او دوی دور په ګردونو مبتلا شي چې خپل خپل د ډېر ګران کار کوي دوی چې صرف ستا تصدیق کړی کوم دا ډېر دی چې مقابلې ته راځي شي دوی ستا مزوري خلک دي مزوري کې به نیم خلک ستا ملګري کېږي او نیم به ستا خلاف دي وایي بول دی موږ ته مزوري شوی دی او دوی زما معلوم دی تاسو په فکر نه کړي خامخا موسی علیه السلام خو ګناهونه هم خلکو بلا ګناهونه دي نو دوی به دا وګوره دی که دوی به دا کوله بیا خو دوی موږ ته دی اوس بد شي وغیره وغیره او دکه خلک دا نیم چې دا به ستا مقابل جوړېږي کوم چې تا به کشران دي اکه کشران به کار کوي ته به میل په کشرانو کې ټیک د مشرانو ستا درس کې درځي دا هغه سره دا پوښتنه چې دا یقیني سمجھې نه دا کوم شي نه نه د بیل خدمت کول شي مطلب بس دورو کې چې هغه یقیني سمشي بل دا هغه جرأت ختم شي د مشرانو جرأت ختم شي لکه څنګه چې نور قوا کمزور شي سترګې کمزور شي وګړه کمزور شي دا ختم شي او کې طاقت ختم شي دا هغه ډېر طاقت هم ختم شي او دا لکارو فرد تیجی دو اول اغبوداگان چی دا قی بچی وی نوچی وی او یا دچی مسئلی تراؤزم سوکر دا نوچی مرده کی زامندار مرده کی دا اغا دیماغ بیانا با که مختار شوی دیدی او لکان چی ادکار جاو دا میدان تراؤزی ای پا دیدی چی منا باشو یا بسی مسئل جوی وی جوڑا دیشی کن الکوانی گوتا تن کتلی شو سن سن کارو سادو کردی لیکن تا تا کولشی الکان پا دیوار بار منده بی په کوټه باندې بوډا جوړ چې دیوال وته دي نشي ګرځېدل په کوټې د پاتې یو ور وېګم د دې یو اختیار تر هغه دی د موسی علیه السلام تر هغه بچی چې کوم واړو او موسی تر چرای تر سره مقابلې شروع کړې دا هغه وخت ملګر موسی تر عمر نه لکه تصدیق ونه کوي دا څه ډول دی چې بیا دا غیر د بچی لوی شو اکه بچی چې ماشومان ته به مهنت وکړ چې هغه لوی شو یو سره میدان ته ولاړ دا شیو قرآن تجربه هوا ادا زمان تجربه ها دا بتا سم حاصل شی من چی طور گوشتو پا معتبر خلق بارد اول حیث امیدل او قسم بشو دا ای کار نشو کوده کم چم در ما شما رو ای کار کرده دلتا و فکر دیگه شیو قرآن را فتو لالوی لس کاره میمیناتو کن پا مشرانو بارد جمعات تبران جلسه پا مجور را در پا بس شروع کن لیکن ایسا بیدل نا ایس جوڑ تس سے بس کے دل نمک کی دل نا خبرہ پی بیا میں دستا شروک جب ماشمان وان دا آیت دی آیت نمی استعمال ہوگا اے ماشمان وان میں کار شروع کر وی او اوڑو کے بودے کزائم جوڑ کر درسگار او سب سے زور زرام مدل کا اتوی وی دا میں جوڑ کر رکھا ہے کہ میں سرور کرتا ہے پر خودی سرور اور طرف دس دو دو رکھا ہے ویده که ما چې بدنا دې کلا خرج را لکان دا وړ دا دور اس کا سوال کا بیزن کا لکان دې سره دی هغه کې زمانہ فتنی و عظم پدی مذہب کې پدی مت کې دا شی ډیر دی واتا ته دیما چې بدنا دې دې کو مشن بار خراب کی دیما و سلور راټه نه وچا پیرا اکر کای سره ایو و بیو کې تدا ته کو بیجلی کو نو دیما واغه ایدا با سبق خو به خلک قران رو زمی دل نشپی ما تسان نرسو دوی دې خلکو دن نه قتل په کړکو چې څه کوي ورسره وي. بیا ما را سرکړو چې لکان نه یو امیر مقرر کړو یو لوی هلک هغه ته وایي چې دا ټول ماشومان به کور ترنځې شپږ دي لس دي دا به کور ترنځې اجدای ته ور ورته کې فور به شو کې وتا وای تر ما سي دي ما يا فو کو دي ما کنه خپل ارته را ته جواب کو داو کی ارا به جدن جو جدن نه چوت به جدن نه جو به چا وا خد لړم ته بیا په بل باشو پر پر کړی اگر ټول وی دا وي ته کړو چې زما سبا ته په پسات پیدا شي زمو مو زما دین په زما مثلا بدنامیږي وی خیر الکان ما ټرې نه کړو ویودلی د ګیار مدرانه میوه د کار به جرای شورا کو ملګر ته ویدی وړو د کار انداز شپاره د تل کار ما شمه میوه د چې شورا کو د ګیار څنګه باندې تل سلا ویو کا پاتې له چې دوه خورای ځان چې دوه لاړ شمه او کوم چې د ګیار می کټوای نه کنه او په کټه باندې ما ته به کوم ایماتی نمست فیل شکر تنی شکر تا جنگ جوڑے دا جنگ وردا جنگ مسئلہ نا افتدا کی جنگ دیر نقصانی دے تا فیل شکر ایبال نمی تا پوز کو اگر ایزو برات شکر دو جی دا ناروا دی دا شیر دی ماتا اینا تا فیل شکر وی بیا میرا سلو کم وی چی یو کس بے بگی منتحب کم یو یو بیمیان شکر یو تا میچا لکا پٹا ماتا اینا تا موکی چتا ته به وایه چې د ګیار خانه ایبو چې مونږ څو تور ځا بده کی دا به نه کوي اګه دا کوئی نو بده ځار نه ما ضرور راځي نو کوم دوی خیر ته چې ایته وي اما ته چې کته دا وایي روډه به کوم نو خو بچای چې روډه و روډه کوي نو روډه په دا باندې ما څه خبره ما په ځان روډه یې راکړي ما تر به ځای وایي او چا به ما ترسته وی خیر ته ایته وي نه کوي و ګورو درو وی خیر یو ستیر شو وی در نوړو ته مو ور کوله تا ابل را نه چا می بوت کړه په بل ور باندې ورو ډوډۍ کوو خپل دې بدرې ور باندې کړه را نه امو را نه و مو دې څه دالت په یکر ایما چولې وی ډوډۍ نو خلی ادا ته کوم سرګې شاله ما خپل ډوډۍ ته پروت او چې مې شه ډوډۍ نو خلی ایما ته چوي دنیا معروف پوه کړو بما ته چې لکه دا ولې د مور په خبره نه مړي ورته ګناره مور په خبره نه مړي نو مړ نه خیر نه بما ته چې نه مړ دی ته د قران مړ قران کې دا وایي چې وایي جهدا کلا د څه د بیمار ته نه دی فرات څو نو وسه او په دغه مار په نو نو مړ اذان مړ دماغ ته چې را ده په دې سره څو په قران یې دې نه پېښ کړو وی دې پلار چوچ کو وی زر نو بیکو نو بکم وی ما تا جل کو چه نو بیکو نو رو برا وی رج دی نو رو بوئی دل قسم وار کم وی ما تا جل کا قسم وار وی دا مور بیرا من تلاکی که بیا مور کدا دا مور بیرا من تلاکی وی ما جل کو تو بس نکد وی دا خرد وی خیر چه گیار را رو آتا چل پلان کی خرد گیار دور پیستنگو کم بد لفظ د خپل نو ته نه کړو ته په دې طریقه باندې بیا څو بیا پر بیا چې دا بیا ورته دي یوه ولګ په شوکران ترن کو په دې طریقه باندې د کار کو په دې طریقه باندې په کلی کې بیا روان نه کړو دا به په کویا په بیا دونه باندې باندې دا به د کور کې کسان پیدا کې د په هر کور کې کسان پیدا شي چې دا کوي ولکان نو انا وټی کې لګم تاسو واخې به کړو که نو دی ما چې نه دی نه او ضرور وادو کوئی دن وادو نو دیو تاویلی وقتی دو بودن گیدا تی نا پوی ہو پلار اولوی دیو تاویلی چی گوارا کچردہ کار اوشکا نا تو دب ازان مومن داغی دا هر تا بنوازی دا هر تا بدای ما وارا جنای وان بیار سوار سکارو داغی یوی چه دا مسی دا فسی وانی خیر چایی پا کسی دا که وجود کرد اجور دی که داغا شو یعنی فلان که میری غیس شو کرد شیری رانا داکتر لی بوزا پا مرد آمانی ایوانا غریبانا مردی ایوی چه دا خط بنا و خیر بار رسو دا پاکا بچ کونا بچ فارا بیای دا غرور وادو نو بیو تاویل چه غزار خما خراب کرد در مانی خزار دیدا کری بی پی رو میں اسپتال تو نرس ہوئی خیر دا غاب لارا و روی خلق و تاویل چه گر کمون کار ها که دن بوشه دن بوشه یا نکری ہو شوان نو بس ما پا خوڑی اندو با نیم پاکی ما از او خسار دیتو واس بیشتے خزار خلو واسش نکن سبا با اللہ داویل چه اللہ ما خود کشی بود آروا و استاد دین دو فارم میکنن نو ادا کر بدا زار پیدا کری دی چی بس اگا فوری دی پور منی دل دی تو پھر رو ریمان را مانے کار را درو دو آزا میں سنگی اسے پنیشنے دا او خان در استادا شاگر رای نبس ہوگو گی پی تیر را بی پکوی دنے چی منگا گی سبا کرو وانتا پوزنوی ہوا آگا بیا من پس پتالو درو دو آزا خدای خوبا چکرا لان کائی مال ما تنو ماما ساما شو جنے من سارا بوڑا بیشو آنو من دا پر اعلان کرے چې چا ډنګ وکړو د بل کور په ځان رہی او دغه دشمن زوراور خلکو من به هغه سړی وځو بیا کار سوکي که چا ډنګ وکړو زمون کور په ځان مړ کړي موږ به هغه سړی وځو وي دا چېرته کېدی شي نو به بیا دا ولیمې له موږ لاړو لار ته به ما څنګه چړې څوکړ دا پر پت درا سمپن کړی موږ به څنګه سوکو نو کله چې داسې ځوانان پیدا شي ځان قربانۍ نه له کار کېدی شي دا د سوچونو خبرې نه وي او دا د مولیانو کار دی چې په دې پیسې ګټي دا د هغه چا کار چې ځان قربان دی چې ځان نه شي قربان وي هغه بسل نه شي بوتلی مخې ته فمامن لموسی و تصدیقونه ته د موسی علیه السلام د مسلې په میدان کې الا دقومی مگر ماچمان مگر بچو دفن دے چھے ماچمان دوئی شو علا خوفی برمیل فرون سر دیت فرون او دگر سرداران دا چپنگن کی باچی دی گا دا ہویا ہم کنچا یا تصدیق ہونا کہ موسیٰ علیہ السلام پا میدان کے مشران مگر تصدیق ہونا کہ موسیٰ علیہ السلام دا خبری بچو دفن دے دا علا خوفی دا مشران خبر اگه ون تصدیق کنه که سرم یر به فران آدان اگر چه مون ویه پر آیه پر مصیبت که باورو فران برا نقصان را که دا اگه پر میدان تصدیق نشو کنه اور لکارو پر میدان تصدیق کنه در موسیٰ علیہ السلام سران چه سر موسیٰ علیہ السلام مسئلہ کو داشتن اگه پر میدان بلارو دا دوانانو کاریا سازه دیو جو دم علکار داو چه مشران ترکینی ایزت کوئی تو تم جمع کرو دا اگه بشی بای انشاءاللہ داغه بچو تر میدان ته کوي تاسو به وي او وي لونه به وي او زامن به وي هغه خلک به ځای ټیکي او دای کور به ټیکي مشران نشي کولای وایدا فرعون یا تنظر الله عالی فی الارض زان غټ غړو په می زان غټ غړو ته په می سر کې او یتن دیو خامخا دا مشرکانو اوس عذاب می د ذکر دا ته حالات جوړ شي خطر جوړ شي نو بیا باغت مرگر کلکی تھا دانا جو تھی خیر لگے مرگو تھا وقال موسیٰ اوی موسیٰ رضاں وقتو مدمان کے چیرے تھا ایمان روڑی پا اللہ بانے تو فدیہ اللہ دان اس پارے فدیہ اللہ دان اس پارے مسئلہ کو بیارے گئی ایم کنتو مسلمین کی چیرے تھا تو قارا کرم کل اللہ کام ہوتا فقال مرگر گورا خندر آلکان زور رضاں دی فقال اوی ارکانو دا عذاب ارکان ہوتا اللہ توکلنا فلا بانو زان سپار لے رب اب بنا ورب انگا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين دعا پاڑی ورب انگا مگر انگا کمزوری قوم ظالمان تا اتنا چی دباو کرا چو دکا انسان دے کلو یہ رہی اللہ دباو کرا نشو یا رب اگر آنشی فتنة مانا مگر انگا فتنة مانا مفتون لکه حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللهم اذا اردت بقوم فتنه فاخبرني لك غير مفتون یا اللہ کی چرتے ارادہ کے من کو قوم والے د فتن دیو مصیبت دیو امتحان تو فق بیر دی ما واق لکو ما بود زن سفا پدا سیار کی جزنیم کب دور شدا مانند دا چی پدا سیار کی چی فمار امتحان دیو دار امتحان دیو مقام خارا دی او جسر ایمان راو دی امتحان دیو شروع شو یو تری چی مسلا او مانند توحید امتحانات شروع شو کم خرق کوئی چی امتحان دن را دی ای مسلای شکو زفروس را دی سلطان کبوت آیت نمبر دو کی احاط بعد نام یوت رکو ای گمان کئی خرق چی پریم خودی چی بلا امتحان ای کل چی وائد ای آم آم نام گی مارا رہے وام لاب سال مثل دیبان امتحان شکر ہے خواب خواب کلی چی والا قرفا تانا لازم قبل او پتا اکتر امتحان رو فا قضا چی مکی دینو خواب خواب کارکے اللہ قضا چی رشتی دی ولا لمن الكاذب احوا اخر کے اللہ دروجن دفتر ہوئی نہیں پار دارن سور بقرہ کی تاسو 156 ورتی ولا دوول ولرد انکم بشیء من القوم والجوع ورست من الاموال والارض والثمرات او شرت من خام خام جاب اللہ تاکید ان تاکید سب کلا دار سور ہے آل عمران کی تاسو 186 ورتی لتم لو ما فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور امتحان وقام هذا دانج بما امتحان براوري امتحان براندي حضور جستا استاذ وطاقت دور امتحان براندي كطاقت ديري نورير سا امتحان في نمبران طاقت دير زيادو دير مقربو پای سخت طاقت را دی سخت سخت تکلیفو را دی اپا صحابا با دائید کم را دی اپا نور پا من بایدک نورم کم را دی من چون کم زوری خلو کی دیشی من تینگ نشو امتحان تا آیا تاری کوئی آم بلاها کیشو دربا انبیاء هیت کس ندیانا نشان را در کربلا کم تکلیفو را جبا بیاو را دلی دی لوری تکلیفو را دا غی نشانی دا پر کربلا کدی شی خیر ہے دا کربلا بس تطریقو پیغمبران یو درو دیدی پزمک خطکڑی ترتینی زیدی آوری پر آخی فما ایسو دوان دیدی پیغمبران دی تانچه کلو کیتا مردو دی سستی و ترکڑی ارکڑی دی سستی و ترکڑی کمیز بیتیوی سا دوست پر نگو مند دی بطلا گولی ادا وقت بیتی شکولی آغا با مطلا بیانو دی دا ګران مسله دا چې څوک کې په دې پیږي ګټي تاسو وای چې دې باندې ته ټینګ شي دا دا چې مسله چې ځان قرباني کوم کار کې په دې پیږي ګټي خانه غلطي شي کولې هغه مو دا زم دې هغه نو کار دې دا چې ځان قرباني خپل مال قرباني ادا مسله کولې شي وقار موسی او موسی دې تاسو په مزمان ان کنتم آمنتم باللہ کجری صاحب چی مانو رو با اللہ وانے تو بدی اللہ تعالی اس پا رہی یہ مسئلہ بیانو ہی یاری گئی بدون طاقت نیشتے اللہ با اللہ اس پا رہی کجری صاحب تو گاڑ کے ان کو اللہ دین تا فقالو دوی دی اللہ توقعنا فا اللہ با اللہ زان اس پا رہے بیاوی ورہ بدون اس گل ریواتے ہو گا ربنا دانو چورا بند دی موسی علیہ السلام په جما دغه په برکت دغه په وسیله دغه په برکت ربنا لا تجعلنا فتنة مگر لو کمزوری فتنة ما د مفتور للقوم الظالمین دبار قوم ظالمانو ونجنا برحمتك ارجو چې ونجنا بی موسی ونجنا بنبيك ونجنا برسولك ونجنا بیموت بے ابراہیم وی وہ سیرت دعا پشتے وی یہود و مجوری یہود و کم دا جوری دا یہود دی کنن دی وہ دا حق پرس یہود دی تو حق پرس نہیں دیو ایک باتن پرس یہود دی وہ لے تو باتن پرس طور پر دلیل نہ دے ورن جنا اب بچ کے منگا برحمت کیا فسابت میرا بات کیا آتا فسابت رحمت دا اللہ رحمت اس کو سیرت کرے تو قوم کافرانا اول قبل موسیٰ اس بیان کے دو امور مصلحہ چرکت دا حالت جوڑ شی خطر دیا تو دشمن خپل ملګر ته موضوع ډېر کوي بس موضوع ډېر کوي شابه امار لګوي موضوع ډېر زیات کوي دې سره د الله امداد راځي واحد ایلا موسی دې موسی یو کډک لکشي سړي ابلدار چې د الله امداد راشي الله امداد کدا ما ته تجربه ده خپل ځاني څنګه موږ به دې وخت داسې خطرناک راغلو چې دین دې نه ده ما خدای مرګ او ځل خبا دا بنا سے مطلب جوڑ شد من کل بختم شد تو اس کل مخالف و مبوت و لغارت مخالف و تراثر بانت الخمد لازی شد خدا خطرہ و چیرہ جو ذل پتول روی چرازو بیا پکی دانسان رازو بیا بمگولو او چوروی شد جمال بیا وقت بر ختم شد بیا پتولو دن بباس بیا وقت پاکی بیو خورت مسئلہ پلان رازا ما بدک کا سوال کو دائی کو دن خطری دن خوشحالو دن سب خوشحالو لیکن خیر دے پتہ کرو کہ دلی جگر دے رواج پر دانا کوکے اچھا امار مو کر بابیا بغیر زندن زندن تکر دے رہا لکھتی در اکتران موطر اس پایان فتانا موطر تو تانو علم و تنگر نشکر انیس سو نوے اکار میں بہان اکران شورا پچا پر دے پورا دا سے اقراب گو خود اکبر اللہ حمد کی شیر سے دیر دن وقت دن او دا وطر با اکلاش دا غیر اللہ کری پر وطر اگر سو بسر او تانی مت تفتل چا و تنگر نشکر یو ځکه زمونږ یو غریب سړی هغه یې د کارپیر راتلل چې زموږ د ځمکې تر پایل سره وي دا کله کې یو شپه کتار راغله وي راته چې ودرې موتر وي درې یو پله کېناسته دوی بل وخت پیزوانډ کېناسته چې ګاډی اوس هغه دغه داس پې ما ته چې دا وچرا دا بند کړل دا لار دې د کله کله سوار وي پولیسو به جوګه دوی سره کتار کړو وي نه لږ کتار وي دوی په کلک کړی ویجا تیو چوتی دی بیا دیلا کی بیا کیوس کرا دی ما کہ چلے کو اس مزا تا تے پتہ نہیں خود بو گرے زمون دے اپارٹ بتا رو با سی دا تو کہ جو گئے کی کی لو سر چے تو دی نہیں تھی کرے او گو تا تے نہ کھڑے تا بو بوزی دی ما چتا تو دا چے جو حالا تا دی بو شو کو اگر او کی تو ما بنی نو پر ما بنا تو کبھی اگے او دی ما تو پر پپا کو ما بڑو لب بڑو ما تو پر غلب ابو اڑے کنا نو راته دا چې تا بیا دا چې حالات به جوړې کله کله خو دې دا چې حالات به ورڅدا کېږي نه الله به امداد کوي دی وخت موس کولې نو ما موس دې بیا کو دی مون کو ما ولکه بر لفظو ورو کول ادا اغان ورو ډیر خو دې وش الله مې دا نه جان کفي نو ورو ورو نو دې کفي شروع دې دا به دې بیا کوي بیا هغه کوم دښمنان سره دا کې نو شو کنه چل دمو یو دغه خپلو د یعقوبی الله دې وکړي باچا سي باندې دوه وختو ما ته وای وي صدام جو کړي ما زو ما یې څه وای نه څه دې کړي وای مو تبا شو زګه ځلم په کتان راو تم به ور ډاکټر کې چل پیندې شو خپل راکې پولیس وانه چې دا چل شو دې په دې شپه کتان ته نور سره کړو نو په نوم تر شپه او ته تل هغه ټول ګیر شو دا کړو ګورو سرکار شو اڅړو خیر شو نو دا غي ډوډه دې خرچه یو کال یو نه کې دا ټول دې کور نو مطلب دې ولا جامع پیزه دې او دې په بد حال شو دې بیا دې موږ څه وکړو ما دا کارو وکړو خلک په اطلاع دا مو غي څه نه کوي نو ټول کله دې خلاف ا دې دې په څه کتان مو نو خیر ادا دې په دې په کې خو بس دا خاطر مړو امر ته ما نه پرې دې په وخت کې ارث برابر نو مطلب دا دی چې دا سه حالات کې مزور ته کوي چې کله تکلیف ډیر شي کنه خطر شي نو مزور دې ته او هي نه ال موسی او وایو کله موسی علیه السلام ته واقعي او رد ته ان تبو او سا دم چې کوم مخالفین دي اي چې زما مخاطر کوي ا دواګان ما ته لکه چې طرف اي وخت د دشمنۍ تیر کړی وي بابو نو هغه وی دا موږ دوه چټو زما او ته لکه زما درس ای نه سی پکې کې دې شو سی وری هاي امي اته کوم پکې دې تکرار کو هغه وی وی زه دا هغه در تور په دې خبر دې له ګوښه شر لګې زه هغه در تور وای څه ته دور فن راکې دې دې خدران خلق کړ په نور کړي قران خلق دې به بالکل په ساده پښتو کې مو قسم دې دا خبره چاوې دلو دې خبره دکې ټیټه عائشہ بیزل وی ما ته ما سره ملاوه شو پلان کې لالا اني ما ته هیڅ دا خدا دا دې خبر څه کوي ما دې سره در خو چان دل واحد الى موسى دوی دا ته خوشي دي خلک او دما دما احسان دې چې دم بچ کړو دې مونږ خو به شوق کړو ادي باندې دې شوق کړو وحنا الى موسى او اي پر موسى عليه السلام تعرضت الى حكمك ان تبوا لقومكم لقومكم اختيار کيده پر قوم پر بمصر پر مصر کې بيوتن قرن عبادت جوات رسولك وجدوا بيوتكم او غزي قرن پر قبله پشان دته وي يل قر تو مستوي قر تو مستوي او بهر مستوي او ته مستوي بس یکلا زادا جوړ د ملګرتیا بوس کول د شپې په اړه د وروڼو بوس کول ته به تماشا وکړه واقعو صدا او جاری کوي مول بشر مؤمنین حاضر وکړه مولانا ته نبی ثوابي لا تجدو بوتکم مقابر ذکر وګړي مجوړ بوس پکې کړه بهترین بوس د سړی په کور کې بیر پر نه هو اده برک په جمعات کې بدتی بولادو دو بیا جماعت کے فرض روز بہتر لیں اگر بیدتی بلاو دو بیا اگر فرض روز بکر بکار لیں چستا طاقت نہیں چھے بیدتی لرے کریشے یا غمنے کریشے بیداتو نا چھے اگر فکیوی امام مالک رحمت اللہ لے فی نیش کار جماعت کے بودنے کر مخافت ایر البیدات نبی ایر رچی بیدات بہوی نی فی نیش کار بکر بکر بکر لیں باشی نو وبشر المؤمنين اذرك المؤمنان وقال اذ بيان دغد قنوت نازلا چې کله دا تعال تر دښمنان ته به خیرم کول شي چې خدای دې تباہ برباد کړي وقال موسى او موسى لته وره بدل جان انك ته فرعون یګن تور کړی فرعون ته او عمل او دغه دغه تدبیر ته مو مار ډول دیګر او ورنه په جوړ د دنیا کې ربنا يذل اثر لام دے عاقبت دے خان لام د علت لام علت لام علت دا نتیجوی ادا په نتیجه دا په نتیجه راغلیږي لام علت یی دا سبب وی د عربخ کی جملې لپاره نتیجې او یو لام علت لام عاقبت دار انجام داشو نتیجه دار وطا چنی دلو انتاوی چی گمراه کئی خلق ساد دارنا تاو دا مالو ورکردی دانا چاو دیل ورکردی دا علت تره تاو دیل ورکردی خلق گمراه کئی دا مانند دا اللہ انجام تاو رمان ورکردی فقبل اکمت پانی خدا اگه انجام دار وطا چی سالرنا حلق منی کئی بدماشی کئی درب بانا فیضان و علام و علیم وربنا ات بيد عالم وارم تبايدا وري بمانو دي باندې وجو لا قدومي ما اذكرا وري دي پړو نو باندې فلا منو چيما راوړي ترې پرچي ويا صاحب درنا خدا رو دې مدر به چيما راوړي زادا نو پچ شي لکه چې ایمان نو پچ شي داتيون دي نو دا توفيق ور چيما راړي خدای مونږ را داسې ویل کنا خبر په ودی کړی تاسو د ورګانو دغه الله وايي دا خبر کړی الله وايي قد اجيبت دعوتكم دعوتكم قد اجيبت دعوتكم خدای سره قبول شو تاسو د ور دوا دا وته نو چې موږ ذاته کې ایمان خلو ته چې خدای ته د ایمان نه دغه ټول کې خدای ایمان راغلی دا الله یې ستاسو دعا قبول شو دې څه کار نه کړی چه غلط و بلا با نیم مردون کرده تا فرس تقیمان دکلا کولا قدره دوار دکر دکلا کولاره و را تا تبیان دی تبیر لده لعالمون اتا بلاریو پید لاری دا قطعان چی جای لان دی جای جلو اچھا دعا کو اچھا دعا گانی با پاک ندی آیت دلان دیر ثابت شو گوره چه دعا موسیٰ رسا مختا کرنا اور ایسا تو دوار دعا قبول شو هارون علیہ السلام علیہ السلام صرف آمین آمین کو آمین آمین آمین تو آمین تے دعا ہوئی کنا دیرے جن علماء وی قال آتا آمین دعا آمین دعا جر کل آمین ثابت شد دعا دعا دعا فارد کم آگا ارکان دی او تاسو چې بزرګ عرب کې ایک سپتاه د طرفه پند کی جو ذو ربکم تذر او خفیا وای دارنا نه فاجدا پرو ربانه ان الله لا حقر تذین یجن الله نو خو فیدا ته تیرې کوم کی ابل سور بقره کې تاسو چې کړه وېدا سالک عباد یعنی فینی قریب کله تاسو د کی ستاره زما باندې ګان زما بارکه چاله لري کړي دې چکه دې دې چروت ورک کلی چې په تیر کې واره فینی قریب زنی زما خو په جملو و دا نه چې وای سوال تاسو کړه ته په ستاره کړه جواب داري ورکو فینی قریب چې دې دې ته چې یو با ته ورته بلا حدیث کی چرا دی جب اسلام روان سره عمل کرو یہ چڑائی کو جن خلق ہوئے اللہ اکبر کہ گزیدن کو نقلق بطی ربانے سبحان اللہ نبی اسلام کا یہی ہوتا ارجو علا انکو دکم فضانو نرمیو گئی فضانو شفاقت گئی انکم لا تدونا سامو ولا غائبا تتا چوتا آواز کی اللہ اکبر ہوتا ہے تو پر اغانت کور دے انہا غائب دے آتا سنیز دین اس سادران زمارہ نزیز دین تاتی جی پکم سوالای سوری دیدی سن نتا دیدی دیدی دیلالا تو چی غسلوی چی غفا آگا چاہتا ہوا ہے چاہا ناوری او سا غادیس کی طرح جی نبی اکرام آمین پتی روی دی زیاد فارد تعلیم دی تول مقاہوائی تول محدیث دی دوائی زیاد فارد تعلیم دی لکا معشوم جی سر معشوم تنوز خی نماز فقیر موز معشوم کئی تو پتیر دیل الحمدللہ نوائی تو سار دماغ پاکی نوست که الحمدللہ رب العالمین و دوستان نوست پاسر شد ولی اخفا پر ایک واجب دا دماغ پاکی نوست که روویل واجب دی دماغ خام دماغ پتن دسار و نوست که جہر واجب دی نوچه تو آئی الحمدللہ رب العالمین پتی ردوی تو پتا پانی سجد سوارا علم اٹھکتی گی دا دماغ خام نوست که دی دایو درد سبحان سبحان الله سبحان الله امر الفاظ لك الحمد لله رب العالمين ذلك فپټه باندې وي کوجه ته پتا بیا مرنه غره له سيده سوال نه اده که ماشي ته ماس پتي مو پتي دې لکه دې باندې پتي دې لکه دا ولي د علم تعلیم لیکل د پات ذکرنګ نبی اسلام کوي دې امين چرته پتي دا باندې دودا او کمروات کی سره دا فار تعلیم لیکل تو تعلیم کے خام غفتی زبانی میں لکا غزوات کرا دی جو حفاظا بیا سوتن مرد بیا سوتن مرد بیا آواز دوگت کو لکا آمین کربی آمین و کربی آمین مرد بیا دوگت سوتن آواز دوگت کو آمین کربی و حفاظا بیا سوتن آواز دوگت را نسک لند بیوی داتا تے چل کو چکپ آمین ویومک آمین ویومک صافحان آمین و دعا آدارنگی دارنگی حدیث کرا دی اذا امر امام کرج امام آمین وی فا آمین فا آمین فتا دو آمین فا انہو من وافق تامینو تامین الملائکہ تے وہ پھر رہے ہمارے تکر زمین نبی ویچے امام مولد دو آمین ہوئی امین ہوئی وہ تابو امین ہوئی نو امام وہ امین فتیرن ہوئی خدا ہم دا تشکاری چھے امام کو لکہ نبی اسلام با امین فتیر دوانے ہوئی نبی نفع چھے دی کہاں تعلیم میرے مشکل دی وہ ماں شاند ہوئی تو بیا ہوئی فائد نو من وافق تامین و تامین الملائکہ آغا سرے چھے داغا امین د ملائکو د امین سره موافق شي برابر شي انت الله ته معاف کړي د فرښتو امین چې اورېدل فرښتې موجود وي د ثابت دی چې په جماعتونو کې چې کله بدعت نه کیږي واحد امام یا موحدی دا ته فرښتې ولاړي وي بدعت یو څه باندې فرښتې څه کوي کوم ځای چې موحدی وي او واحد امام وي نو فرښتې وي ای با قاضی سره کې چې موږ کوي دا څه باندې وي دو آغای امین وای تو چا دا آغای امین او ریزل دے تو امین دعا رکھا دینا انصابی دیگی چه تو حضور اسلام اگا امین تا اللہ دعا ویدا او قال عطا بخائی شریف کرائی قال عطا امین دعا ہو امین دعا لکھا جر کا دعا نہ دعا قرآن ثابت ہو رہا ہے پرون ہے آپ کو پتی نہ مان پر چترانی بھی رواج کی تو ابھی تعلیم بھی ادا سوشی اچھے دلیل تعلیم اخن او کب تو چل تعلیم نو قرآن مخالفت قرآن بھی پرو ہوا ہے آپ سے بھی پتی دعا ہے کال کب تجھی پر دعا تو کما اے اللہ اے اللہ یقیناً قبول کیا اوشواس تھا دعا تو دوار دعا پتی مانو کلک گزرے دک چند اللہ کے دن چا پر آؤ نہ کہیں والا ستان دے تب لالم امن چاہ تو پلا کدا چی جائے لان دی وجہ نہ مل رہے باہر راج دوسا سب ادو گر قبول کیا اللہ سبائے کی دو سال دوسرا سال سے دو سال رخت راضی اثر بے بادی لے لینا یہ موسا کام روان سے اظہار کا روانا تھا بھائی گنیش تھا کم پھر بھی گئی فرعون تھا بھی تو فرعون پار تھا پھر بتا دے خواہ شرین فرعون لگتا اولی کا خرچہ نشا اس پار راوڑ گئی پار چرا نہ گئی تو ویسے نہ ہا ولا لشر دو تب کا دیو دا ولو نے خرج دی و انهم لا غائز و لا مصرا ولي و و ان لا اور ای جو تسی جو تو لو کران و چی دی داگی بیان تی و تو چی دی پر موسی علیہ السلام دریا کنارے تو رت سر مگر نشان پہ رو رہا کار جو دو قار اسا موسی ان نہ مدر کو یا سر شورا کی براشی تو من گوز موسی نام ہے چی موسی وہ بھیو شو قال کلا او ایچر انما یہ ربی سہری اللہ وسلار کے میں اللہ وسلم ہے کہ وہ دریا کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بور وطن دو عظم دا سم الاخرین کاغران اغلط را نم نشو ایم بک گوشو کہ دن کو اٹھول کوشو جو اللہ دریا سے وردت ہے تو ٹھول تبا برمات کرو دا دا دعا سم دو موسیٰ نا دعا چھو دا تبایے کے اکا اثر آئے ہیں وجاوتنا بیمہ اسرائیل اپورے سم بنی اسرائیل البار پتنے آپ نے بار دو فرعون دو لگے تھے پتہ پتے فرعون جلو دو لکر بغیر پتھر کا شاترا بغیر تو مجھے سرکشا نہ آپ نے تو مجھے کچھ بنایا نا وہ گیر ہوئے ابڑا ہوئے ہتا اجاز رکھا ہوگا رکھو ہتا کے کر چکر کے دلہ ڈوبے دو قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين قال دیما دا سورہ مضبوط ہے پھر آخ کے یو سا کے سورہ کے سائے ہو لیکن پدی کے دیو سورہ کو مضبوط کی ہوئے گا چلی میں آمنت انه لا الہ الا الذی یو صاحب دا اللہ دا ٹور یو صاحب ہے وہ لیکن پچھے رہے نہ بچ کی چکلا عذاب راج کا نہ بچ کی اگر جس کی جن لگ کی نو موتا کم یا سی نو مڑ تو وہ نو مڑ تو سفا دا ندی وجہ میں ہوا مانا کہ لگ کی موتا کم سور یاسین قبل ایادر اور موت چلا پھر مرگ آسار نہیں شروع شروع یاسین وقت شروع کا وہ آگ اچھا چھو یاسین ان کوئی گی کنا چھے تا پتہ چھے یاسین سمجھ کرنے چھے دا پا پا آپ نے کوئی چھے سور یاسین بخصتا دے نفی چھے پاتے قہری تو یاسین شروع کا چھے دے پوئی شی چھے آو پراتو رسو نشتے چھے دے دین انتدار چھے پدیت کے دار چھے ماسو پراتو نشتے اس کے لاغ دا کہے چھے بابا وہ مخلا دے اب آپ تو غور دا اصل مسلمان بابا بابے تھرا دئی تو بابا کل اخلا سو رشی سورج یاسین تل قرآن کریم کل بولے وہی لیکن بھائی کہ آپ کریم نے چلے تو قرآن کریم کا کام ہو تو مزدور دار مدار پتہ کا سورج یاسین سے اگر تم ہو سلا نہ بیچ پاتا خرد خر کو اکیلی تو باشی نہیں کرتا وہی بابا مکھ رہا تھی ہر پیر لمن کی میرے پیر میں مکھ رہا تھی حضور یاسین وہ توا ہے کہ راگا کی نہ سمجھی کہ بری کی پتہ اتنی دماغ پڑ جی نہ چوئی لا الہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وتوا دا وتوا بیا بیا وتوا وہ دا ولی وتوا کہ دا کی نہ سمجھی خدا تمہارا نمک کی کہ کل اثار جو ہی بیا بنا اسی کار دے دو دو بہو رہا تصور لے کر دیو رہے گا کہ انہو آمتو أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بچوں الآن اس بئی میں فرق دی وزے وقت آخر تک قبل حال لانے چھے خلاف دیکھو پاپا فدجا جیرو ہوئے وقت سمجھے مصرین اوی تر پتا جانا پریاما نجی کا فتا تا پوچھت نبانی قرلم کا سفر نجی کا بھی بدل کا دلتی کا دلتی دلتی کا علا نجوت نجوتا نجوت من الارض منتا والله بوچت ہے وہ نجوا دا نجوا نہ دیکھا دا نجات نے بعد خلق شمر آ گیا جو ور نجات دی ابیا کتاب لے کے نجات کرتوں دوانی کتاب لے کر رہے محقق دوانی جو تو وہ نجات کروں پرون پچھے دے اگر دا نجات نہ تو وہ ذکا بچے دے جب کہ وہ لے جن لا الہ الا الذي امن به ابن دا نے سدار گئی وہ وفرقنا منه البحر فانجيناه واغرقنا آل فرعون غرق منك آل فرعون الحكم شكر فمضى مجرم مضاف اليه الحكم ده خارج بي الحكم ده فمضاف باني شيري آل باني دو آل غرق شيري فرعون مضاف اليه ده الحكم ده خارج بات شيري مضاف اليه كوش دكرك ممزوجة مانا مراد ده آل فرعون فرعون ناك فرعون ده ده اكتون فرعون ده شیخ رحمت اللہ علیہ وسلم دیوانی غریب تی نظم سپارہ نو ہوئے کبھی نظم سپارے میں لیوا دائی کہ وہ اللہ فل کو سراحتا دے دی جو سی مجید رہلو کو رسا فغرانا ایسو تی نبرا فغرانا یسا فیضاما میرا دبر کرو چوشڑی دیلارا میرا ارد دبلتا یا اولی دیلارا دلتنا ہوئی ارمی فاغرقناه نغرق بقدلا اغرقناه ومن موجود يتر طول جميعا طول طول غرق شيدي فرعون نئے بچوے اصل کیا کہ داد نجوتا نجوتا من الارض دے ینلقیك على نجوت من الارض من غرقو تا یستا بلن پوچھت تا بلن دا ولی پوچھت تا مردو لکن بے فکر لکن صاف ہوئیو گا دکھن تو اصل چی دا بنی ترہوی چی سا وہ بچے بھائی بندہ براہ دی جو دائی بات جو دائی پڑھے کہ میں رہا ہوں کہ رہو نے دیبیا دائی حدور رہے دل پھر آنے پہ خوب کی میرے دل خوب کی بچے گرے پھر آنے رہا رہے اور دے پر کرنی راتا اور دیر بھی سنتا کھول زادن دا مشران وہ دم دا آخر کی زور دباو سا دے دی اتنی آدھائی دی چند دی دل وہ دی مادار رہا دی مستی تو پھر آنے پھر پوئے ہو پھر پک دغه دا په تاسو مو شران هغه د باو تاثیر ډیر زیات خراب ور ډیر زیات دي چې په ولا کوله اگر نو دبا چې بولان ولا دې نتی کوي زغې ډیر پخ دي او چې ته وبا ته دې زتا نه نو ته به خبر نو ته به دښمن دي ته به چې بچو ته قران ته ته ولا خل ته قران ته ته ولا معاشره چې کې نو ته به دښمن دي او که خبر کې ولا معاشره ته با کوي اټی دی او ته با کړی هغه او ته دوی علی باندې دې په ځوان دې دوی علی او دیو دې علی تو زم تا دیو دې علی سټاپ لار څه کړو دا دیو دې علی تا څه کړی دې مو وای مو څه دې کړی وای دا مو چې کوم کې دې ته مو دې کوم حضور کې ته ولي په مو شروع کړی نه چې چا تو کې نه کړه ته تو ستاره علی مو شروع کړو قران کړ دوست کله کله شروع کې زم دې زمو ته وځه جب سوبر دندی شکر کو لاور ہم شکر شروع کر نو کمیشن دار ہے زما کمیشن دار کی پر ملک ہر کڑے قران ہوئی کبھی نہ دیدے خیر ابو زما فق دے جو قران ہوئی خودم کو لے نہیں سی ذکر از دل دار نے شروع کرے دا اللہ رضا نے خود شروع کرے خدا اللہ رضا پر شروع کرو ہم نبی وقت شروع کرو دا بول دے والا کہ زنگ مل بھی در شروع کرو تو دی وئی راضی اگلا بدئی دا بردول پر شروع کرے اگر نہ مرے یو مال را دی تو دل سو ہوتی تا چاند ہے میرے دی تو بیا تفسیر بہت میں تا کو برو دی داگے نہ بنے گیا تفسیر دے بھائی تا پی پک پر نہ پیس بل بس پوشی دا اصل کر بردول دا پاری کر بیا موزا خیر دینا کی دیشی چاک شوک پیدا شی داگے نہ پوشی تو دے بھائی فرق نو بني اسرائيل چې کوم دای ډیر یاري دلته ده نو الله پاک پوچت بيدار ما دوغورو په می پوچت بيدار وګورو چې دای غنو نه تیار لشي لکه انګريزان دې تر دې ریدل کوي تر ډیر دا مړ کړه ته پټ نو تر تکرر تر سرویو تو کالو پوری ایتلر 1945 دار چرته مړ کړل پوچاته پته اندر کې ذکر نه مړ دې چې په داغه لاش دې ورلو چې ځان سره شل کړي ضرور کړو ا دا یورپ ان داسې په مخ هغه سره ټو تیارې نن بغدان مړ کړل راوړو ودای تر تکرر تر 1990 پورې 1980 1990 کې دې ریدل ویچا چر دپټ دې ورو دی به تبا مام کی اچر دپټ دې ورو دی به د کرنګي دا فرعون د فرعون په اسرائیلیا دې دل د الله او ته پوچت پیدا ورو ورو چې دا نه دا شه دې وګړه خپل سوال دیولې او تم دا غا بدن ال تفروض دې غي حدود کړې حدود دا څه دواې دې هغه چې په دې بدل لګي دا بیا بدل خرابي کی نه دې مو څه دا چې په هغه باندې بعد خلک وای چې دا ډوب شو نه لري انګریزان بعد خلک وای دا ډوب شو نه پخپل دی پخپل امر باندې مړ دی ولې موږ کومه کې دا پرې خو غاړه باندې صدا غولا کې سمارات مړ دي دا وخه خرابې ده دوی بیا د فرانس باندې راوته لور راځه چې ګور چې یو کتل نو یو دلته غیلا جدا جو کا غپی هم بچي خدای چې داغه بدن د یو کړه دغه یو چې د په بدن باندې سمندر د دغه ذرات د شمو په دغه دغه سمندر ډوب شو د ډوب شو له بیا الله ورغو له پوښتنه مې نه باندې د فار کدی یو ورغو دغه په جوړ لوی ورغو سایو د بل زړه لکه هغه شی قرآن باندې یو فقیر واقع بیا د پر ځای یو فقیر او یو دغه خاو دو د دې فقیر بل فقیر سره شی جوړ شو دغه بل فقیر تداوی چې تاسو ده هغه یو وخت د ځا په بدمای سره د وخت په لاره تلاتی او زور اور سره دی دیو ته مال چل را دی نو هغه ورو دی وسره ټا کلا چې پلان کار او باندې وسته یو جوړه کفرې را دی ازا او ته دې راک منته کې دی اته باندې ته په په راځه باندې کفرې بوا شو او زو ویخا په هغه راځه ټیم شو دا دې خاوځوي وي ګرمي ده له وي دا کار وي په هغه کې مو په وو په دې سیند کې درياسه درياسه کې مو په کاله باغ ته درياسه نږدې بهيږي کاله باغ ته دي هغه خدا کړه چې دې فلې دي دا څه دا ځای وي دې ته داس وکړو وي تا ولې مو په وو ځو وي دا بل جامو ته ساکل شو ګران جامو ته ته ملاقات دي جمع کړی تو کرانو ته او ته ته وی چې ته په اور دې هم سره ته ما جامو تا کېل ته ودا نو هغه وی خدا خو به چې راز بلی دي هغه راو ته جامې ما چولي کبو ته ادا ته دې کپڑے وېستي اور لندور بچې خو به او به خري او پکی کې او راو دې پکی غنو دي اخر ځار ته ودا نو بشو نو غې بشو تا په دې او ته ګوري خو نو دې څه شو د مړي تړواله وی کتل کوئی ته نو چغې کړې هاي خدای عمره چې هاي خدای عمره خلک را جمع شو وی دې زه خلک وکړه چې څه په هغه هغه په لوتي و او په کې او سره او دوړاړو ولا کپڑے راوړې اچو دې دې سړي په دغه دغه مو زه خلکو سره غبر راځي او چې خدای عمره شو د غریب په دې به ولا خلک ګډې ورو چې خدای عمره شي دا ځکه دې سوال کړو په دې کې راځي چې بیمار شي یو ځل کله کله سوال لري چې دا بیمار کی سرپلان کې څه وایي بیمار شو دی له هغه امدادو سره کوي د جوړ امدادو سره شروع شي په پلان کې د بیمار شو دی امدادو سره کوي په دغه کې راشي په میسجونو کې نو سوال کړو خو د بیمار ہے او د غمو دا چې څه دی مړ شي دا څه شي بلا په څه الله خبره ده مګ یار ته کې خدای خوشاله ده خیر ده غم کې لا خیر ده اکه دوی واده کې لا خیر بیا خلکو یې را سبق کوو خلکو له پیسې وتی اکه لا خیر دې را خپل راوند خیر کال دې شو دا سړک کال بار تر دې د ورځې په امتحان ته انت سوال کوي چې ګور اوس په لږ د قدر راو نه به خیر او دا بل خړې دې اوسه سوچ کوي چې دا خو مړ ما دا خو ګل شي دا ته دې چې خاطر هغه له دوبې نه دا وایي وافقې دې دم تیری تبکی ماری کالی بام ونجوان لمبی دیری وفقی رستاتو وافقی دی دم تیری وفقی رستاتو رو گستاو تبکی ماری کالی بام تا غفاو بخورا پدت اوالا پا کاربا کی ونجوان لمبی دیری اگر دیر اسمائی خان تاوی اخبال جوان کی اراوات دیر اسمائی خان تا دام اللہ عزیزہ بدن غرد و پوچھت میدان بانے فلیو منونا جی کر چیز دی خلق یر ختم شی داد اللہ سور مربانو پر خلق مانے نوی پر مشرانو فلیو مفت نظر دیا داد را آتا دونا جی کا پوچھت را بان غردو بی بدن کا بدن ستا دی پا تشیط را فردا چا چیتا نمزوی نخواد دلیل جو را باچائی بچ کن او تو منگ فردا نخرا چطور این بحالی مو چی خلاف کود بچان تو کود بچان خلاف کئی در بچان دو پرم نخواد چی بچ بدیشی کوری بدماشان که خلاف کئی دو مند ملگرو اگر این دو پرم دا عبرت دے کوری چی تباہ و برباد وی چا چا دی خلاف کردی مثالی اگر برف دا تباہ کردی افتر دی خلاف جو کبری بچان کئی یا بات خلق کئی اٹھول تباہ دستر تباہ کی گی وإن كثير من الناس يقدر دخلتنا زنجاتنا لغافلون غفلت كوكبي ولقد بورنا بني إسرائيل بني إسرائيل فتكتر زائد ورقة بني إسرائيل زائد در اختیارهم أخراك ورقة بني إسرائيل فاكداونا دو خلاف ونكذي وطوحيد في حتى جاون تردیم پوری چرا نہیں چاہیے لہم خلافی شروع کو مسئلہ کی خلاف شروع کو بڑی اولی ہو اسی لیشتے لکھو دو مہا چل لے این نرم بخیر دی بین آمان یک نرم ستا پی طلب ہوگی پی میں دیکھ پر از دکھا آمان فاہت بھی جدی دیدی چاہیے کی اختلاف کون کی او زجر ممکنی دو خیال دو قرآن تھا فائد کون تا بھی شک کے نا فرد کے چلے تو پھر شک کے دا کتاب جمارا لگلے تا تا اے مخاطبہ دا ماتم را راگلے کو نبی صاحب پدرے ہو تو مخاطب خودے کہ نبی اسلام دے مراد سے مند اٹھو بتیار دی لیکن نبی اسلام خودے کی شک دو کو اے مخاطبہ کستا پدے دے پا کہنے کی شک ہی کا نا پیر دادے سوائی کہ اللہ دے کبزور امداد کے یہ دا تم ظالمہ دا تو باقی کستا شکی فتح اے لذینا تو تب پوز کدا کتا نا چلوالی کتاب مرکستانا زرم لیا چکا وقت پرس دی اگر تب پوز کار جو قبول اللہ ولی سبا کری دی لقد جا کر حق میرا دیکھا جگر اگلے تا تا حق درستا ستانا دمکی گتا شک کون کنا دی تا خطاب دی قسم دا کنائے نوی دمکی گتا شک کون کنا دی دی فاقا جیس کی وہ مخاطب آئے ولا تكونن مكي غتنا كذانا كذبيات الله كي تجذب كذب فاتون ما فاتون دارنا تو پی غبر دا خوش تردد مكذبين بلغتيا نو اکڑی اگا بلغتيا دو پرانا تو پتا كون من الخاترين وشي وطا تاوا دیانونا دا حق پرست بلغتيا وقا لكا باتا پرست ترمیو دا کی کنے کشوی کنا ای کرشوی متوانی وچی دو دنیا دا اخر دوار تاوان بتو لگی ان اللہ دین حقت علیم کاری مطرح دیکھت یقین آر کتان چی ثابت شعر فائبانی و کم درابستا چی دا باطل پر تو مل کرتی آئی کرنا یا دا باطل مانی بلاردی لار دنون او کم دارے چی لار دنون دا ایمان راوڑی اولو جاتون اگر چی را شریطا ہر کسما دلیل او دا نشتی کی رہے لکا مقابر او کتا حق پر اس سرا پا باطل او دردن حتا رولا داورای تدریم پر چینا دام دارنا چی دردنا غذا پیرش بیا با ایمان راڑی بیا ایسا فائد شو بیا خو آغا ایمان دا دادوالا فرانوالا آغا ایمان خو بیان دا قبولا قبول خو اس دی خلاف کرتو با وقت را شاہ پر اس سر ادرگا باطل فریدا ورن بیا با ایمان راڑی ورن آبیا با نفائدن در کئی فلاو ناک کارن اس دو آقی بیان شوی تو ضرورت پا غسل مضبوط مانے چیدوی مقاضد و خلاف اکڑا ہو فرعونیان سشو سرال باچائن اسلام و مجرین ختم شو اور دی خلاف اکڑا دنو علیہ السلام خبن سشو نسل نیشتے تو کتا خلاف گیستا با نسل ختم شو و مسلمان تو دی مقاضد و خلاف بکوا مقابلی بکوا دی تباہ بچے او سیا واقعا بیانی لیت تربیم تو روزا خلاف کردے ترو دا اختلاف کړی دی اوس توبه وباسا. کیدای شي عذاب دې کوزي خوا ته راغلی ګورې, کیدای شي ګاونډ ته عذاب راغلی اتبا کېږي اوس توبه وباسې بچ شي. لکه لقب یونس علیه السلام فلو لا کانت قریتون دولې نو یو کلې هغه چې ما راوړې مخکې راتو دا عذاب نه پنفعا تو فائدہ پرکو دی کلیوالا و تا ایمانو پا ایمان رئی الا مگر ها مگر او یقبو قومدی حضرت علیہ السلام کلی چی ایمان راڑا کچپ نانمو عذاب الخزی تو لیر کمک دا اینا عذاب تر رسوائی پا جواند دنیا کے افائدہ رکم دی دی تدرین ترے وقتا پورے دی چی ایمان راڑا مودودی پا دی نکری دی خلوم بی چکم اگا داو ایڈیشن اے کی نکلو کہ یونس علیہ السلام کی قوم اس کے عذاب سے بچ گئے کہ یونس علیہ السلام نے مذہب نبوت میں کچھ کوتاہی کی دستہ یو پہ نمبر پر الزام لگو تھا پٹور نے تھا یونس علیہ السلام نے مذہب نبوت میں کچھ کوتاہی کی تھی تو جی خلق پہ دونوں شروع کر آ گئے تھے لے کہ خدا نے بھی میری چرمان غلطی شیوان آنے تو بائیس سے لاکھ اگر داڑی سے چاہتا کہ وہ ایڈیشنل دی دائی گوز مارشتا ہے نو ایڈیشنل کی نشتا ہے. قرآن وی لما آمنو کل دے ایمان را دو ما چاہتا دا نا چاہتا ہے یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو تائی کرو وی پورا دن وطن ورس دے لے لیا تائی محضور ہو فما کننا معذبین حتا نمتا رسول اللہ پیغمبر خطر آگلے ہو تو پیغمبر پورا دن ورس دے لے لہٰذا ہی معذور ہوں نہ اللہ بچ کر یعنی الزام پہنچا رہا ہو تو فیوز علیہ السلام قوم خفر نہ ہو فیوز علیہ السلام پورا دن دو بیان کرے دنیا میں دو پورا دن بیان کرے پل فرم تھا موجودی دوانے کا تو نمال میری خفکی وہ نہ کہ مختار پہ خفکی رہی تھی اب حاضر بڑھ شرے کتب خفہ سے اگر فائدہ نہیں شرے سے کتب جنگ کے اگر نقصان اس نام کا خیر دے کستا داخل جغتی تشوی دا خیر دا وایا سران جب غلطی خودا کنوا جگر دیم تو وانو ویستی خودم با خودا خیر دی کستا پا غیر غلطی غلطان وارا مافی وارا کن دا خودا چند دا من طرف جنگو کا من خود آگا بعد من دیل نوی چند من دا غلط ذاتیات دیو سران من که فی جنو نا چیزو زمان زمان بیاد که مرده هم بارا پرک بورایی که من سا پی جنو من تا خودا خلا گیا دا بعد ہمیں بار گری والا وقت کے بعد نہیں گیا بولا زمین ایسے قدرت پہنچا وہ خود سی با جنگ اور زور کاٹے ماتے کو بولا دروازوں کے سر تعلق نہ پن پھر بولا نہ پہ جانا نہ پن پہ جانا نہ پن بولیا نہ پکو وہ کو بس جدا خلق ہوں وہ لوگوں کو سب تعلق ہو دشتا تو فی الحال اگر کتابوں نے موجود بھی تو خلق کیا کتابوں نے گوری گمراہ کی تباہ کی مفت کی زمن دا خلق خط پوه کوي چې خط کم بختانو ځان ولې کافران کوي چې یو سړي دا کېدلی شي پیغمبر کوتاهي کړې په مذهب نبوت کې دی دی مسلمان پاتې نه شو نو دا نو فار بکه چې دی مړ شوی دی که تو ته مسلمان وای که نه مړ دی څه چې جوړېږي نه که ته بېله کفر په دین کې څه فایده او تو پیدا کې مړ شوی دی خدا مو خدا هغه اوس که هغه دا شعرونه لیکلې نور موږ څه کوله په هغه کتابونه لیکلي دا چې که موجود دي اور جب اسلامی کتاب صحابی تو کپتی خیال پہ کی ہوئی چہرے ہو یہ سیاسی جماعت ہے لکہ نیشنل نیشنل خود ہی دیر خراب تھی مسلم داغی نے امتیاز خراب دی دادا عمران خان دائی نے امتیاز خراب تھے عقیدت راٹول خراب دی وہ دیکھی یو تو سڑی بچے نیشنل ان کا رگولا نے اگر ریٹول امتیاز خراب تھے وہ خدا رکھا نا خدا رہا کوئی پتا نیشنل کے دے یا مسلم لیگ کے دے یا ملازم پارٹی کے دے یا پیپل کے دے یا عمران خان سر ہے بطور سیاسی جماعت اوکن بطور دینی جماعت ہے نمن سوچ دگا دینی جماعت نے سیاسی جماعت دک کر سیاسی جماعت نہ پر کیوں نشی نیشنل پر اول خوشا اپنی نیشنل نہیں کرے لیکن بیا نہ چاہیے ہوتا چاہیے وہ پلان کی سٹی تیار ہو کر پسواد کی نیشنل ہے وہ مسلم لیگ یا اداشو آپ پیپل یا اداشو مولا مولا کی جدا نے نہ پبردان کے نہ پلان کے پلان کے اداشو دم ہوا کدا دیدی جماعتوں نے نہیں بتائی بی بی نے سر اداشو لیکن نیشتریانو بان خدای دا کفر فتوی وی دی مولیانو لیکن ربیان نیشتر تا دا اتحاد دی پچار تا دا کتا نیشتر دا مولا اتحاد دی چاہتا اتحاد دی اپا عمران خان را رسید رو دا گردی دو جدا دا تاو کتا چو تا کافر وی دی دنیا دا بدای کافران وی او دی و دی مولیانو بسل گیا چو دی و وی وی دا تری جامی چی دا جاہو دا د پلان کو د یزید د فوجو د تری جامی وی دا دې چې چې دا دې زیب بچی دي نو دای ورته ته د شریانو باندې وی په خانه کعبه چې کوم ابراهام لکړو دای دې چې کوم غټ دغه تی هغه محمود وي دای هغه په محمود یو بل دا شان دی یو بل دا شان دی یو لیکن یو دای چې کی بیا نو دا به دې چې واته نه دی خوږه نو که په دې دغه په کې چې او سیاسي جماعت د خدای په ایمانانو جماعت ټول بیمار دي یو بغي سړي بچی نشته یو کور د عمران خان د ولایتدار سم ملاو شه نه د پاتل لګي د نور حکومت د نور حکومت نشي ټول قبولاله کاوان دي بهرحال د عمران د خان دي دغه چې تیر دربار مې پهنچې ته سمي یو ټول یو شي ټول یو دي د دنیا لپاره یو کیږي بیا نو مطلب مکه په موجودی باندې یا په مولا باندې رد کول زموږ سره سیاسي اختلافات نشته په سیاست کې نہ چا تعید کا ہونا چاہ تردید کا منگ ایسا منگ نار ملی فدیا رات کے منگ فدیا رات کے منگ بھی شد ڈالا کتاب بیان پائے کہ رد شرک کا بیان توحید او رد بدعات او بیان سورت دا تک بھی شد دیر پار منگ زان قربان مارو قربان تو کل ہم پر پیسے ہوئے رد شروع کو مطلب دائیں چھے زمان ایسا ذاتیات تھے یا سیاسی اختلاف تھے من سیاست کیوں نہ دے پس ہم کم سیاست چھے پیغمبران آگا تو من دے آدھا خلق کو اکنی سمول دی دا خلق کو اخلاق سمول دی آگا پا قرآن سمی پا بل سنا دو من دا کدا قبر سو گواری چھے دے پا موجی دی ردو کہ پا موجی دی لگا نہیں دو چھے کہ ایسا ذاتیات یا من سیاسیات یا نا دا دید پارے جی کہ سپا موجودیت کہ یہ فرق تھا تو یہ فرق کیا کہہ رہے ہیں بطور سیاسی جماعت پر کیا خود داموش دا اسلامی جماعت ہے اسلامی نہیں رہے کدا اسلامی ہوئے تو نہیں بنا گا جو تھا کافران ہوئی ای طرح بدا یہ جوڑ کو تا تو پر ٹول جوڑ کئی کنی کئی جوڑ بولا کے وہ جوڑ کئی دیم جوڑ کئی زد اشتلیان اور پیپلیان اور پڑے آگا خود دیکھ پر کار بیدی نا آگا اسے کلن خالق دے کنا عمران خان اسے کلن دے بولا کے وہ یہودی ہوئی بولا دے وہ یہودی ہوئی کوئی مسلمان تا چلی یہودی ہوئی تو تا سے شکتی یہودی شوئی دا فادیس دے مسلمان تا چلی اوائی خد یہودانو خد اپنے وقت یہودانو دور خلق تاگیو ہے وہ انگریز آو راہو دا قسمیت لون و اسمیت پر انگریز دا گا دے عیسائی دے وہ بار رابی دا غصر صفائی کو خبر ہم دا کھولا چی بدیا میں وہ دو دی سے دکھلی دی چی یونس علیہ السلام کی قوم اسی وجہ سے بچ گئی عذاب دے کہ یونس علیہ السلام نے مذہب نبوت میں کچھ کوتاہیاں کی تھی پورے دن کو نہیں پہنچا تھا لہذا وہ معذور تھے اللہ نے اسی وجہ سے ان کو کیا نہ کہا عذاب سے بچایا کہ ان کو پورے دن نہیں پہنچا تھا اللہ تو ہی لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الغلیظ کرے تھے ایمان روڑ دے یونس علیہ السلام نے کہا ہوئے چلو قدرے دی بات تو باقی گئی توبہ ہوا تھی دے انہوں منل خدای خدا پی منل کجرے پی غمبر دے دے درو انہوں آئی تو سا کسان دے پسو لگو لو چو ادھا نگرانی کوئی کدے تخت پی کلم کرن نم دوتا دے آئے تو دے پا درے وشپا بارے دے دکار اوچا دا کر روان شو آخر پو نگرانے والا کوم تراڑ وقتی ہو جاو تخت دو خلق را جاو چو میدان تا او چگی جو کہ اللہ یا اللہ مباف یا اللہ مباف جاڑی جاڑی او داد تو بیویستا مفسرین ہوئی چی چا پا دیوان کے چا گٹا لگے دلوان آ دیوان او گر لگتے چرا چا بیدا گٹا دیوان را پا دا سرگی تو بیویستا اپو دوران را اگلی عذاب اگر پی اللہ رسو کو خودتا سا لیتا سا پتا ہوں میں رگی دا چیدنی اگر زبچ ہو لیشو اے بارو لار دے شپا تیر اکوا دوی چو ہو لکھا جازا فرانو میں اس کو اپا زمان اس بارا پود خان دی تو دا آگا دا انسل روان شو نور دا ویزا بلدہ دا بدم دا اللہ دا حکم انتظار نہیں کرے نو بیا هغه واقعه پیش شوی ده چې په کشتی کې کېنه کشتی کې یو کس زیات و نو بلا پوهی چې کشتی ډوبېږي یو کس کوز شي دې کوز خر کېنه چې ته مشتر سړی څه بدې کوز بیا اس بیا کوره واچوله فصاحبه نو کوره واچو پکاره حبیر مدحدین نو په ده باندې هغه کور راووته یوده سل نو ده ټوکو کې دره باندې کشتی ولاړو ته پوهې چې اوچ ته به ورځم ا دې اوبو ته وګورم هلته غټ به الله درو هغه تېر کړي ژوند دی نو واتره دي هغه سره د بهي خېټه کې تېرې کړي دي پوه شي دغه سزا دته ولې ملاو شوه چې د الله د حکم ته انتظار وکړه اتحادي غلطیتم شوه هغه دا اتحاد وي دوی فاسم نه مني راشه بل ځای ته لاړ شه هلته بیان کوم په کار وه چې الله ته انتظار کوي ګوره پیغمبر په هجرت کې به هم الله ته انتظار کوي دا الله حکم تا پوه او په تلو کې اوپر مدد کوو لکه نبی عیسی علیه السلام ټول لیږل خپل نه ته نو په کار دا چې یو څه رب انتظار کوو د انتظار نه کوو دا دې د الله پاک لګو ته دا غوړ ورکړه د مې خېټه کې دا دې بیان او شفا ولو شاء ربک دا څه تلیدا مبالغ نه مبالغ وایي چې ټول خلق دې کیږي کنه زخپل اچرا ټول خلق کی دي صرف الله کی کم از کم در ګل بهار ټول کی دي ټول واړه نه تو زور فرمو کی الله وای دا سا کار دی سا کار په خپل ډیوټي بیا دی سا کار نشه دی قران بیا دی باقی دغه کې دول نه کړو دا زما کار دی ته خدای کار خلاص کې ماف لکه ولو شاء ربک اگر رضا رفتا جبری بار چټوري مسلمانان شي لا امر من فی الارض کلهم جميعا خلق ایمان براړو هغه چا چې بل ملکی ټول پیو ځنوار ټول مسلمان شي الله ته ګران نه ده نو فانت تکر الناس اته زور کې په خلق باندې سرې پوری شي ما دا تی په زور مسلمان ټول شي استفاده دې کار دې شي پوري اما کار دې نفس ان شي کېږي د پاره ځان چې ما راړې مگر په کوم د الله ایسو بغیر د الله د کوم د ایمان دي شراره قران د دېش کې راځي دا تاسو چې تور راغلې قران الله کې دا مو سبق کړی دا د الله منشا او خان دي ګنده ارچا فاطمه په قران دې کو وَيَتَّخِذُ الْأَسْلَامَ الَّذِينَ لَا يَقْتُلُونَ أَغَرَّ اللَّهُ بِالْقَلِيلِ الشِّرْكَ أَرَبِ الْآتُ تفاقتاو چی اقل فکری چی اقل فکری قرآن تا نکی دی در بعد انگر اغر دی اللہ قرآن ضرور و انتظار رو کئی او ضرور بوری او آقو بوری ما ذاتی سماتی والا ری سب رڈی دلائن دی در اللہ دو آتا جیت پاس مانو دل براو قرآن اسمان تھا دا چا بیس تا دل قدرو لے او دارن دې ستور په ما ته وګوره په دا چا کړی په ځور کې دې بلونو ته وګوره دا چا وګوره دې دریا بلونو ته وګوره دې انسانانو ته وګوره دې قول ډکو ته وګوره چې دا هر د بي وډو ګو ته وګوره چې دې یو یو یو شان دا چا کړی دا د الله د خدای د دلال دي کړو و ما تو دعات افادش ور کول د الله الله د خدای دې وتدو او يرل ان قوم لا بيرو دا قوم دا چې ما دروي دا الله په کتاب باندې او صفي دنیا وي فاريان زور ان تدو انتظار نه کوي دا ممکن دي الا بسياب الذين بغر فشار دا حالات دا قتل خراب قبل ايام دا نه چرو دي بغر فشار دا واقعات ايام کلب ما دا واقع را دي کلب ما دا روز دو وخرا دی کلپ مانا دو جنگ را دی یو محفظید هر دای پا مانا دو یوم دی بره انتظار رکی دا منکرین مگر پشان دو واقعی ها دو دا کتا چی پیرشیدی پر مرکی دینا قلی کن فانتظرو و انتظارو کئی نخ پر انجام نیمان تاثر دی انتظار کم کنن بیا خلاس کو مگا تسلی بیا خلاس کو مگا پل استادی پیغمبرانو استادی اګه دا چې مان راوړې چې څوک بلګري الله عذاب راوړي ګذور په تباکي او دا کړه قران والا اره بلګري ادا بچ کی کزار که حق کړه له رجل مو د کرنګ لایق دی په باندې بچ کول دی مان والا او د خپل عذاب ذات قل یا ایو الناسو و او خلق کنتم فی شک وا کچری تاسو په شکه د دواړو چې مضمون ختم شي خبرې مخ خیات باندې او د دې نه تتیمه د صورت بیانوي په دې کې رد کوي د اشراکو اربعه. اول رد کوي د شرک عبادت، چونکه په دې صورت کې دفع د وسوسې او دفع د هغه شوبې د یوه چرموخ وته خدای ته عبادت یې کوو دیره چې دی زموږ سوال الله ته پیش کړي د دې په ځای سوال کر دیږي ادھر رتبے ردی شروع کر پھر چلتا پیشا کی برات ہے مسالہ پہ آنا کستا پیشا کی چیزیں بنا مسالہ فری تھی کا نا دے بنا مسالہ فری تھی ان شرطیا نا ان کو چلتا پیشا کے دما دینا دین سے جو نازش کا مسئلہ بیان ہو ٹھیک رت کو تو بدعات ہو شرکیات ہو کرتا شکی دے بنا مسئلہ کی نرمیوں کی کا نا تو فلا دا قائم مقام دا دے جزارا دا ان سے کم سے زار دے علت مختا تو فلا دو زیان بندگی رکوما دا قدم چاہتے بھی بندگی کوئی بیدار اللہ دا بچہ خبر نمانا دباؤ کے نر آدم لالچ کے نر آدم پوشی فلا عبد اللہ دینا عبادت تو کم دا کتنا اشتافی بات کوئی بھی دا اللہ نا لیکن دے بات بات کم دا اللہ آزاد دمات اللہ بھی لیچ مسئلہ بیان کا لیکن دے بات کم دا اللہ آزاد کا توفا کم چاکری تاتو وامر تو مان تو حکم شریف ان اکونا میں مومنین ہشم دا ایمان والا ہونا اما تو حکم شریف ان اکیم واجہ کری دیو چکلک کا پردان لی دین فردا حنیفا سے گرد شرد بیادت تو این ولا تکونا نبی مشرکین اما کرد مشرکان چی شرک رد نکو مدا خدا مشرکان پر کرتی آبا کم او نبی شرک دعا ولا تدعو من دون اللہ امر امد کو بید اللہ نمی آتا لا توقش نفادر کونشتا تا کرام آتا تھی کی ولا ذرو کانا نفسادر کونشتا تا کرام آتا تھی کی پاین فعال تا پس کو تادا کاو کو بل تیرا منس شوی پاین نہ کہ چین تو یزن بنا کے بیا ظالی بیا ظالی ما نہ بی نبی صلی اللہ کتا بر تا واد تو بنا لی اس ابل و یا رسول اللہ من یا علی من دا ظالم دے یا حسین من یا پیر با من دا ظالم دے کنا و یم اس نبی شرف فی التصرف ویم سد کلا بزر اگور نہیں چاہتا اللہ معمول تکلیف بیمار جی کی غاق کے درد والی سر کی درشی سربوں کی درد راشی کھیٹا کی درشی فلاح کاج پر اللہ ہوں رشتے دار کون کے دے تکلیف بھی اللہ اللہ اللہ تھا نہ کہیں مثلا مضبوط ہے لا الہ الا اللہ دے الہ بڑا کاشف لہو رہا وہ کہتے الہ مانے تو کاشف لہو مشکل پوچھا رشتے مشکل پوچھا بے ڈالنا آنا تو چاہ علی مشکل پوچھا فلا کاش فلا اللہ نشتے مشکل پوچھا اللہ مگر اللہ رے بس نشتے لا کاش فلا اللہ دا آیات کو سر دے انعام کی اتر شو آت نمبر ساتھ رکھتی ویم سد کا اللہ بے دور فلا کاش فلا اللہ نشتے نے کہوں کے یہ تکلیف بے ڈالنا آنا دا کے تم آیات بالفا نے بدل دی سورة الفاتحة حتى من دو كده ما يفتح الله للناس برحمتنا فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له بوشي چه ما يفتح الله للناس آغا چه فرائم دي الله رفار لخاق برحمتنا سبه رمانتا بچه ورقائي مال ورقائي سيات ورقائي فلا ممسك لها دشت بردون كيا برسو وما يمسك آغا چه بندی كيا الله فاما فلا مرسل له ببادی دالان بعد بیا غسو پر کول نشی دته باغ دے و یذت ک اللہ می زور او بچا اور دے تا تا اللہ ما بلغ تقریبا ودیش تے دے کو کے دے تقریب بیا لان وا دا تقریب ور چار تو بابا لگے دا تقریب چار او تے انشاء اللہ تو بابا بے سن لگی و ایدہ بو کو جی بابا ان کول نشی ہوتا کو سلا بد کی وا دا ہم مکر مشرکان دا کی دا بیا اولاد شفاعت اللہ اگر جی بابا ذکر کم شرط بابا خود ایشور کو لے وہی اور اس کا بھی خیر اگر آدھو کہ اللہ پتا بھی خیر سب بلائی سے نہیں کدھر کئی بچی در کئی مانده که فلا را افضلی برده دیشه وفت کن گره تفضل دار لان یتوی بیه بیشا رضای دا فضل چاله چپا خشی تقبل بردگانو دار لان ایبا خود که برمان او ترغیب فی ترغیب دار لان که ترغیب در قرآن رسی دار لان کتاب تکیر کافان چیز که داری سمشی قول یا یون ناتو وَاَوْ خَلْقُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ فَذَكَرَ أَغْلَيْتَا صَحَبْ دَرَسَادَ قُرَانَ الْحَقُّ دَي دنی مقابل سزور دیگا باطل دی خان دی چی سوی دا حق دی دا خلاف چی چاسی لیکلی باطل بی خان او چی دیو ای مڑی داوری دا حق دی سو بای مڑی اولی دا باطل دی چی دیو او سیر دوا تو نیش کن دا حق دی چی سوگر او سیر دوا تو چند دا باطل دی دیو ای پا دین اغسر نیش کن دا حق دی د دې خلاف چې څوک یې په دې رسل چې دغه باطل دی وایي قل یا الناس واو خلق قد جاءكم الحق یګر راغله تاسو حق درستانه او مری صدا چا چې لار مودا په دې قران باندې چې لار مودا فرض دی دا د هدایت اصل کو او مال الله اته چې ګبراش دی یګر صدا د ګبراه د په دې دس باندې وما انا عليكم بوكيل ادم کو پتہ باندې مور اوس تر دې په تبلیغ وتبع ما يحييك او تابع شدا او دا کیدا جوړی کولی شي تا بلکې دا وعده کوي الله ته بولې چې ته پیغمبر واره سي هغه ته دا وکړي چې وتبع ما يحييك او تابع شدا کیدا جوړی کولی شي تا نشي توای دا کتاب کې جوړ دې کې توڑ دې توڑ مور پرې را ته دا کتاب راوړم تی دا ورګه متا ته توڑی کو بیا باخر کې جوړ شي بس هم جوړی مې ورته به تعالی شاه ما دا کتاب چې وای کول شتا تا ا تکلیف کرا دې واس ویر صبر کا تر دې چې په سببو کې الله په سبب ارداو کې مخ کې کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه کړی دي شوده ورته بار کړی دي دوه اسلام نه کړی دي آدیان سمودیان ای پیتل گردی پر اولیان ای پیتل گردی حتی اکم اللہ تردی پلنج پیتل اوکی اللہ پیتل اوکی انشان ووکر حاکیمین او دا اللہ ورد پیتلی کون کنوے دو مقصد سورت و بیان مقاضی اربا آلیہ میرارن او ترد دا مشہور شمیر مشرکان سے مفت خدایا دوانی خوب وہ جدا دوی شفارت سے اندی نہیں کوئی دن سوال خب نہیں گی سورت دوی سو کی تقسیم ہو رہی صاحب یا اتنو فائے کہ بیان دا مقادل اربا برارت ہوشن دیا دیا عورت دشو بھی مشہوری ہوشن آت مرکار کے کہ ہاں اللہ شفاہد اللہ دائی جواب قل اتنب بیون اللہ امال اللہ علم کی سما کرا تیرا جواب ہوشن تھا اتنب دلائلی پر مقاتل ہو دا اس بات دفار بیان شو اگر آٹھ نمبر 71 رسو دری واقعی رائے تفریان دسور کو مضبوط مانے کہ چاہتا مقاتل انہوں مدل انجام میں سشی انجام میں داشی لکھر فرونیان انجام میں داشی لکھر دو حکران کو خب نسل کے تماشی اور کہ چاہتا چاہتا مانن تو اگر کا عذاب کے راتون کے اور آرہ سے دل اوپر کے خوش توبے ہوئی اس کا عذاب مقاتل مانن دائی انجام ادا ایم بچی او مثال سنگے لیکن یوزو سلسان کو اخیر کیا گا سلور ران سلور ران اشرا پرا دیو کن او سمو خدرے ہو کن تاکے شرف پر عبادتا شرف پر دعا شرف پر تاکے اصل کی یو شوئے دمت کیا تا ملویس کے ویشی ویقول لولا انزل امتن انما الغیب لله ارتقي کہ وہ ہے غیب سے کبھی خاصا ایت ایت نمبر 20 کی وہ ہے بس کہ وہ ہے تو ہے فتوا دو ہے ارتقي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را اذا احكمت اياته ثم قتلت بلد حكيم قدير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني يخاف عليكم عذاب يوم قدير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسرون صدورهم يستخدمون على قيل ينتصرون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون

اگر تفصیل کرے دا آیت نمبر 25 درستو حضرت بطور دلیل نقلی ارتب تفریق کرے ہوگا نا حضرت دلیل نقلی دے تھی یہ وجہ بصیر عرفی دم واجہ مکی صورت کے آخر کے اتنا بھی معلوم ہے لے کا دادا نے کتاب تابیشا مدرسہ آیت نمبر 12 کی تسلی ہوا کہ کرتے دا اللہ نے کتاب تابیش ہے نو خلق بہت رضوں کے ڈب تنگی کی اللہ لا فلان لک تا کو بعد ما نو فائدے کو زان کو بیتا درکا وہ بعد ما سب سڑ تنگی چرکدا مسلی من کو خبر جنگ من جوڑی نوڑ بتانگو رمتان کو خیر دے خر وقت ارض چوئی ہوئی ماں امتیازات اتر سورت ممتاز دے وہ تفصیلی واقعہ نور علیہ السلام بان تا چاوی چی تفصیلی واقعہ نور علیہ السلام کم سورت کے واقع سورت بھوت کے دیکھا ترتیب اللہ نشتہ دویم امتیاز سورت ممتاز دے پا بیان دا مسائل اربعا یو العباد اللہ وحدہ دویم نفی شرک پر علم دویم ترجیح کی تبلیغ تبرم تسلی داشان بند سورت کی نشتے دویم امتیاز سورت ممتاز دے فائد نمبر 51 میں باندے اچھے قوم وطیشو ایبار اسلام تھا چھے میں استاد قوم لیاز کہو استاد مشرانو دلوں بطل پس شیش شہنیو کو نبر لیدہ شانیش تھے سرورم امتیاز سرور مطاعد عدم تیرہ بانے چھے بھائی کی مطالبہ شہد اللہ سورتونو نور سورتونو کے اللہ سو سورتو مطالبہ نہ رہا یہ سورت فاتو بھی سورت اللہ تو فاتو بھی عاشد سورت مصری تینزم امتیاز سورت مطاعد ہے فاغ دعا دلوت علیہ السلام اجر قل دغت غفتی وا آغا دعا وشی قرآن کریم بندہ کے نشتے جی لو کان لی بکم قوا آد نمبر 80 لو ان لی بکم قوا او آو الہ رکن شدی بندہ کے درشان نشتے دیو جنور پتیر آر مقصد تو مقصد بیان مسائل اربعا دی کی دو اصل اصلی دی اصلی مطلب ہے چیز عقیدی سر متعلقی دی دو اصول ندی او دو دائی تابعی دی یو العباد اللہ وحدا دا اصل دا او دیم نفی شرک پر علم او دو دی تابعی دی یو ترغیب کی تبلیغ او یو تسلی مبلغ اللہ پدی کی سرور مسئلے بیا بیا بیان لیکن اول مسئلہ اول بیان کی آیت نمبر 2 کی آیت نمبر 2 کی اللہ تعبدوا الا اللہ عبادت کرو کوئی بیدا اللہ نہ بچا پدویں بیان کی آیت نمبر 14 کی آیت نمبر 14 کی ون اللہ علاح اللہ 26 کی قال يا قوم اعبدوا الله وبيذن در باندې آیت نمبر 84 کی ضرورت کیا کہ تو شیب اسلام بس لینا یا قوم اعبدوا الله او اخر در باندې آیت نمبر 23 کی اخر آیت کی فاعبدوا ذات بسمائے اللہ تعبدوا الا اللہ لا الہ الا هو اللہ تعبدوا الا اللہ اعبدوا اللہ فاعبدوا شپس دلشو دا مسئلہ شپس دل بیان کرے ہیں یو دفع لا الہ الا ہو سرا دو دفع اللہ تعبدوا الا اللہ الا ہو سرا اور دری دل ف اعبدوا سرا وزر فاعبدوا وزر شفونا وزر بیان شدہ مسئلہ دویم مسئلہ دویم مسئلہ چنه په دې بغیر ده دام دې کې زنه نه در بیان شي ده اول ادم ور پانچ کې نبی دې بغیر کوي یا نو ما فرونا و ما علون و دل فاوان چې داخلي پټي پړونو کې اباج دې ذکر کوي انه علیم بذات صدور په دویم لپاره دبر شي کې وعدا مستقرا و مستودعا کلن فی کتاب مبین فدر این ازمان آدم امریکت تیس کی دنو ها نسان دخلینا ولا قولنو عند خدان اللہ ولا اعلم الغیبا ظالم الغیب نیما اعلان کی انو ها نسان ولا اعلم الغیبا انو ها نسان اعلم الغیب نیما برمسوک شی دری ذرا چو سلورم در بانیا سمر فیمتاری تا در نوح علی اسلام دخلینا دے قال ربی بیا اعوذ بکا ان اثرکا مالیسا لی بیا جمن ان اثرکا چی سوالکم تانا ما دا چی نی مال فیمانی لم سلور در شو وفیندن بانیا سمر مچاس کی در نبی اسلام تن کا من انبال دے بے دا واقع دا نوح علی اسلام ادا دا قوم دا علاکن داوا دا اخبار دا غیمونا نوحی ایلے کا ویو کرم دا ایتاتا ما کنت تعلمو انتولا قوم کمیل کم بی آزا نوی تجتا تپوئی فدی بانی تو انا ساق قوم مخی دے تعلیم غیب نی سو دا شو پیزر شپاگر دا مای آب دا مرسطاون کیو گا ان ربی علا کلی شن حفیر یعنی رب دو فرضی بانی گبانی ارشی دماغ رب پوئی لب کرے وم در بانی آیت نمت خطر دیو واقع دی ابراہیم اسلام جو مرم ملوان را دلی نو فرختی وی او دو اللہ سیع لال کر دی او ولی رید کر دی نو کدی علم غیب وی نو دب اسخی ولی علا ولی بیدی تو دکا فرختی وی فرختی وی قرآن میں کئی نو نفی علم غیب کئی فرم مارا آئی دیاو من هر کار کیولی دی ابراہیم اسلام لاسو نا دی لا تدری لی چندر رفی دی اسکی تانیم چطو نکرم ناشنای و گانا رو دی چندر جور پا بدخیان را دی نای با خطیان را دی واجت منو خیفا اپر دیکا پدرکی دی دی یارا اڑکی یار را رجا جور دی دی مامرگ را دی خاص دار تخم پرستوی میار گئی نا و سرنای لاکا ملو سوزن شو اتم در بانی آدم و ستا ترکو گلی چی لوتا دیتا تا فرسی را گلی اغم دی پی جاندی لی کال مغیب ویل کم از فرسی ہوئی پی جاندی لی چی دا فرسی انسانا نلی ولم با جات رو دلنا لوتا نا ارکر کرال دنگا سادی فرسی لوتا دیتا تا سی ابیم خفش پراتو دیتا را او دا قبیل دارا او تنش پراتو دیتا را پکتو ری تنش چردا واز مصیبت جو شی و وقال لي هذا يوم عظيم لو در سخت رضا ظالما بدوا بيدتو کی اتذل شو اپ ادم دروانے سوتا اس کے اگا جبت کے تو بعد میں کئی نبی بے غیب و ولله غیب السماوات والارض اقات الله لا اله الا غیب د سوز مکو دے مخلوقات بچا لنیشتے دا مسئلہ ده زل بیانی ادره مسئلہ تردیفی تبلی دا اتو زل بیانی اول دل آیت نمبر دو آیت نمبر دو کی اِنَّنِي لَكُمْ بِذَذِرُ وَبَشِيرَ زَذَذِرَ وَبَشِيرِ مَا دو بیان کوم و دوین دل بانی آیت نمبر بارا کی اِنَّمَا اَتَ نَذِيرَ یکن تین ندیر تیرون کون کے پدرم دلوانے پدرم دلوانے درم مسئلہ آت نمبر سترہ کی تمہورے اپا من کانوالا بیدتی میرا دی اے آتو چی پا دلیل بانے دید رفتنا اے دو محمد صاحب دا خبر دلیل مطابق دا اولا گری دلیل کو دیش شاید امینو یا دعا طرف دارنا قرآن یا جبریل صاحب ومن قبلی ابا قدر کتاب موسیٰ علیہ السلام پیشوا ایدا مسئلہ ہے کیوان ورحمتا ابا رمان تیاوان تب دو پیغمبر اکرام خبر آدھا اکرام مطابق نا پیغمبر اکرام تکو مسئلہ بیانی چیو اللہ جنوان مشکر جاندہ اکرام مطابق نا یا درین در بانی شود وسلم دربان آٹھ نمبر 28 کے آٹھ نمبر 28 کے وہ نوح علیہ السلام آغت ہوئی کالیا قومیا رہے تو میرے کو تو عالم فکر تھی وہ تو وہ قوما دما خبر آ گئی کچہرے میں تو پتہ نہیں بات رہا تو بعد آ خبر جو ہمیں اور بد اللہ داد اصل مطابق تھا اور آکڑے مال میرا بات کیا پھر ہماری عزت پتا ہمارے داد کا بیان ہو دو پتہ سو ذرا شو سب تین دن بعد آیا تمہر 57 کے وہ پانچ سو سندوں پر ترغیب کی تبلیغ فائن سوال لو کہ جب تھا تو وہ اوپئی نمر فقط اب لاؤ تو ماؤ جب تو بھی لے تم کیونکہ میرا سوچ تھا ہوتا آگا آپ کا وہاں چلا لے گئے شم پائے بانتا ہوتا تربیت کرے تو ترغیب کی تبلیغ ترغیب کی تبلیغ ردو اقدام بیان کے من بندر آیا تو 63 ہوگا انگلش بھی تو سالے تھا کو بیان کی آدم 63 کالیا قومیا رہے تم ان کو تورا بہن تھی میرا بھی وہ سالے کا خبر آ گئی کچہرے میں تو دلیل باندھ رہا تھا نہیں کا مسالہ کما کیوں اللہ جتنا کچھ گزار ہے داما تھا دلیل دے داما تھا اللہ دے دی وہاں تاجی میرا رحمتا راکڑے ماتا اللہ پتر دو مہربانی تو کدھر دا مسالہ فری رہا تھا تو ادھر مسالہ میں بیان ہوں تو فمن ینصر من اللہ حضور کی چمتا دو کی نماز اللہ نا کدھر خلاف کب ڈال رہا جب مسالہ فری رہا یہ سوکھ میں نہیں بچ کو اس سوکھ میں بندن آیت نمبر 88 ہو رہی آیت نمبر 88 ترغیب کی تبلیغ شیب علیہ السلام کالیا قومی ہوئی شیب محمد ارے تم خبر آ گئی کچرے میں تو دلیل باندھ رہے درخت زمانہ تو چکم تو ہی بیان ہوا دما تھا دلیل بنی اور کڑے ماتا تھا پرتاب کھولے وہ اما اور ادن و غارم کے خلاف مستحص ہو رہا جمع کا دو اوپر شیب السلام بہت دلیل اگر مسئلہ میں دلیل تھا تو تم بیان کا کہنا بندن راجی 116 نمبر آج کے 116 کے وہ چاچے مسل بیان کر رہا اتا اللہ کرمن لے لی مسل بیان کر چکر من لو کرا چھ فرو لا کرنا کرو من قبل کو وہ لے دو د پیڑو د پیڑو د زمانی والا نا زمانو والا نا من قبل کو کسان اولو بقیہ دین خاندان دا کر چمن کڑے د پرساد د پد پد کے چر د من کرے کرے رد من کرے تو کئی دا کر بندے رد من کر جندے دا بھی حقوق دے الا کلم من من مگر ہاں مگر وہ لگ بولے دا نا چم بچ کر دا نا لگا کر بندو ای مثلا بیان بیان ہو وتب نے ظلم او تابی ظالمان ظالمان مجاہدین دا غچ بس چھو پائے دی دنیا تابی شجرکم مثلا بیان کا دنیا کو چاندی نہ رکھے امام تھے بلال شی ظالمان تو دنیا تابی شو وکانو مجرمین او دی پر ایک پر پھر وان مجرمان او اخر پاتم نہ بانے ایک تو تھے اس کی وتوکل علی عذاب پر پا اللہ دی دبور جیوا دی اسباب دی سے مزید کم نہ توکل علی زال پر فالا میرا سرودا وہ اولاد شمالن فضل کی سلطان اب اصل بیان کا سرورو مسئلہ یہ تفل دا مسئلہ دا بیان ہے اور تل آیت نمبر 12 کے فلا لکا تاکو بازا مالو ہائی رے کو تاکو بیسا درکا شاچی تا پری خدو کے دے بازی آگا مسئلے جو ہی کو رشتہ تھا اور تھی تنگی پو بیان دریبان جنسی جستا اند دیو چی وائی خلق ولی دا دیو چی بدبانی خزانا یا ول رانا دا سر پر تو دی تب اڑت انگے چی خالق دیرا دینا کئی را خیر دا مسئلہ دا بیانو ما نورا بیان کم نا انما انتا نزیر تو بدا مسئلہ بیانی دا خلق دیو آزوا نکے اور تتا پروا مکو خود بیم دل رانی آیت نمبر 27 کی دنو علیہ السلام کو آکھا کی وقال ما له الذين نوي معتبر و مالداران و آکدان کبرو چی کفر کرو دکتوان دن ما نرک اللہ و شرم بیسونان مغنویلو تا مربردہ دن پچان تیس او نویلو مگا تا چی تابین اسلام در آقا کتان چی اغی لاندی خلق دن مگا دی بازی رائے سر تری رائے والا دی جور خلق دی امغنویلو تا لب زان بانسو غروالے بلکہ من گمان کو بتاشت تا درون جنی نایتا درون جن گئی نیس کنا تو کتا تا اتوالی خفا کی گئی تبا خفا کی گا پو بر درم در آیت نمبر 53 کی آیت نمبر 53 کی حود علیہ السلام پو مقفو بیان کی او بور آنا دیسی سویلی قالوی ریا حودو خاغم صلینا فریخی او حودا ما جئتنا بمیتنا تراتنی کریم دب دلیل بانے او ما نحنو بیتاری کی گورا پیغمبر تو دلیل نگر آوڑا پا پل شد دلیل نے پیش کری یہ وائے بار بار مشت کہ غیر راتی دلی حجت کو نگا بارو تل گویا تا کہ ما جئتا نا ببینا پیغمبر دائی ما دلیل نے خرے او دخو اپا پل شد کے بھی دلیل لگیا لی تا چاوی لی چا قبر تنجل نو کا خدای ویلی که پیغمبر تا چرا چې بچا تر امانت شو دا وجه نه درنه نه ده هغه به دلیل کې ا پیغمبر دې مثلا بیان کوي دلیل خو جواب سي وې دې و هو ما جتنا بین تین تر اصل دې کړي مون ته په دلیل باندې ا دې موږ پر خو دې کې ده خو راځت راو دوی دې نه ستان ا دې موږ ساته دې کوم کې بل بل آیت نمبر 62 کې صالح انسان وګرا اگر نه تن کړي سسوت ہے رشید نے قال یا صالح او صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا یقین وی تو پبگ کے مرجوا صاحب عمر پکے دینا تم تار ڈیو میں نو وہ بھی تو نے کر رکھی ہے تم تو خوشی کی میں سلی ہو کی وطن ہر اندام لو باب دا باونا علم کا دعوا جی بابا جان سے جی کو نے آ وہ من دے مشران غدیر رانے اور صالح صاحب سے سدی وی نے کہا تو لڑ متنگو بندر آدم ری کانوے کی تسلی شعیب علیہ السلام سے سدی وی نے یا شعیب او شعیب ما نفقو کثر من ما تقول بند پوی کو پڑھی رو باندھ دار تو واسطا ڈیرز دنی امن سا دخل منگا میانیو وَإِنَّا نَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا يَقِنَا مُنْكَ خَابُقَا تَعْبِينَ فُقْفَزَانْ تِكَامْ دُوْسَ شِشَنِي تَقَ زَامَنِ نُوْكَنَا وَلَوْ لَا رَحْتُكَا اَقِنَا نَوِي سَاكَا بَرْ تَا تُرُو تُرُو رَانْ تَقْرَ تَقْرَ دِنُو قَدَا نَوِي لَنْزَمْ نَاكَ خَمُ خَمُ بُقَرُ وِيشْتَوِي عَنَيْتَ فَمُنْبَانِ سَدُورَ وَرَرَ فوشن نوورا اغتر ستوری بندر آت نمبر 110 کے ولقد آتينا موسى كتابا فذكركم موسى نظام التوراة كامل جدا فقل ففي خلاف شوف آئيك نكتات الخلافك غير مطانقو بل أنه من سفن رحي تسدي واصبر أو سفر فأقلقو سيكا فبدر دور فغول فقولك فإن الله لا ذو أجر المحسنين فتجد الله نبر بالي أجر ريكانو آخر دل بانے آخری آخر آٹھو لے مسئلے آخر کر رہا ہوں گئی ویلے ہی یر جاور عمر کلو اللہ تو وفت کی پیسلی ٹھو لے بڑا مطنگو خیر رہے پیسلہ بستا بہتر رہی ویلے ہی یر جاور عمر کلو تو لے سرور مسئلے آخری آخر کر رہا ہوں گئی دا جسے قرآن کمال و دا ترکہ بار میں کو دا سے سورت تاو سبس راہ مکنا سورت تاو سے انشاءاللہ عزت ہو نو مقصد دا صورت دے بیان دا مسائل اور باس یو آل عباد اللہ واحد آنا دویم نفی شرک العلم دویم ترجیح کی تبلیغ سا رب تسلی دیکھ دا دو اصل دی یعنی دی تعلق دا کنی سر دے ادا دو دا دی تعبیر دی تعلق دا من سر دے رنبانا ہے آل عباد اللہ واحد آنا دا فقیر دا او دا نفی شرک العلم دا مقید دا او ترجیح کی تبلیغ دا عمل دے دا دی تعبیر دی بہت سن علیف الامران اللہ کوئی بمانا دی ہو کو پل بانے سرد دعا تران دی مستی درد دعا تران دی وہ مگر تدا خبر امیر شو سرد دعا تران دی دعا تران دی سرد چک علیف الامران مختراشی دا دی خود تخصیص خصوصیت دارے چیزی که با اول ترغیب ورکړي قرآن دی. د قرآن کریم تو ترغیب ورکړي عظمت د قرآن دی. کتاب دا د شان کتاب دی، معمولی کتاب نه دی. مخاطبه او قیمت آیاتو مضبوط دی، دلالت دی. او قیمت دا په بل کتاب نه منسوخ کیږي، نور کتابونو کې سیا پدا منسوخ کوي. که تورات کې خبره دی خلاف وه هغه منسوخ کیږي، که انجیل کې خبره وه د دې خلاف وه هغه منسوخ کیږي، که زبور کې وه بل څه کې وه هغه منسوخ د دې آیاتونو منسوخ کیږي. دی وجه نبی اسلام وایي کلامی لا ينطق کلام الله، زما خبره د الله خبره نشي منسوخ کولی. وکلام الله ينطق کلامی، اور اللہ کلام زما خبره منسوخ کوي. نو خو قیمت آیاتو دی وجه کله چې صحیح حدیث ګوره غلط عدالت خو حدیث دی صحیح حدیث چې بالکل روایت دي کی صحیح حدیث ته قرآن دا بس کې ټکراو راشي. نو بیا صحیح مذہب دا دی چې په حدیث کې تعویل کی ولی آیات کې تعویل نه کوي، آیات کو قطعی دی. تاویل به حدیث کی کیږي. او دا امام ابو ذر رحمۃ اللہ مسلک دے، او دا مرحب دا عائشہ رضی اللہ عنہ، او دا مسلک دا صحابہ کرام کو چې کله به یو حدیث نبی اسلام ټکراو شو د قرآن سره، نو هغه حدیث به صحیح وو. نو هغه صحیح حدیث کې به تاویل کله کې تل چې عائشہ رضی اللہ عنہ خبر راغلی دی چې هغه اورور راغلی وته چې مورې ابن عمر کوئی جگہ قدیم بدر کے خطاب نبی صاحب کڑو گئی تھا مردارا تھا گئی اور ادھر آوا تھا خان بولے کوئی قرآن نہیں قرآن کی کوئی چیز نہ کلا تو ظلم ہوتا قرآن کوئی کہ بابا آتا بھی مسلم من فی القبور یعنی آگے بھی جی دا خبر نبی صاحب سب نے کڑی تھا گھر روئی بھی ایسے میری نبی صاحب میری جی نہ ما قرآن سے خبر ہی سفر کر لے گی انسان سے آپ تو پیار کھڑی نہ خبر دے دو استعمال ہو گئے کا نا خبر گڑ تو قرآن آیاتو خالق را نا تو قرآن آیا مشاعروں کو قول بات اللہ پر مشاعروں کو مشاعروں کو اجازت دی بولے مشاعر مشاع غلط ہوئی خدا پاکستان دن کری دتا بنی کری یا بچا نکلی مشاعر بل کا تو اگلی کری بھی تو مشاعروں سے عظیم زمین منص پر بھی ابھر دیا نہیں اس کا منظر دیوانیان دیو عالم کتاب کول پیش کی پر دلی کی اتھانی او اگر دو قرآن مقالی مجانا مد داگر دانا جو داگر دا بیزتی کا استاغفر اللہ داگر دیو قدائیو نے کی من دو استادان دی دو استادان دی استادان دی دیو بند والا مشران دو سدین دا نا دانت دی کم چا مشران دی رشید احمد گلگوی رحمت اللہ علیہ دارنگی محمد قاسم نانو پی بانی دیو بند دارنگی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یا اشرف الاسلام نے دیدا سے خراب دے تو گدئی کتابوں کی غلط خبر راشی دعا کو وہ اس داغی نہ نکلے داغی نہ نکل دے گدائی کتابوں کو ٹول تو ہی لڑک دی وہ کہے کہ داغ کو خبر راشی غلط ہم کو داغ نہ نکلے اکر طور چیزا داغ نہ ٹھیک تب انسان کی غلطی بچی غلطی وہ پیغمبر نے کی گی تو خدا نے کی پیغمبر نے کی بلکہ ادھر کیا میں استعمال لگاتا اس کے دیو اینا که نو بشاعت نمانی بشاعت سو مانو دا پیغمبر نه اوی جدو مانو لفتای نه نه داری نمانو شیخ را باتوار دمون شیخ بل دچات کرده چه ما با بر نمانی نیر دو جد هجه قول پنج پیر شر احمد قول احمد را نگیر نیر دو جد هجه قول پنج پیر دا پنج پیر پنج پیر خبر دا دلیل بنی نه به پیشگه چه بدن کی چه او نه به منی بنی تعید کی پیشکول چې زمون شیخ خدا شامل دي دلیل نه نه غره چې شی ته ثابت دی د پای پیر په خبره وخت شی نه دا ثابت دی دوه واما دې ته وجه ته چې په ګل بهار شر احمد کو دې احمد برقرار شریعه باندې د پیغمبر اسلام شریعت چا قران دی ار پیغمبر اسلام کور چا دونه دی را دي ګرځول دی بس دک دلیل دانه چې مشاور کوي د مشاور ته رام ده له بالکل من موضوع بګول دونه پیدا کړو ابو بکر رحمت الله علیه او اولاد ثنا پیو کې انسانان دي کتي بچي اده راوله کې د کبا د دې په دې راځه سورتي حجرات کې سر کې وایي یو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله یا ایو الذین آمنوا ای ما غرو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم ای ما غرو مبقی کئی مخی دا اللہ را پیغمبر نا دا اللہ نا مزان مکو مقبل شیخ دے مکو امت اللہ دا اقبل دان خبرہ دا اقبل شیخ خبرہ دا قرآن سنت دا لان دے ہو را تو که برابر ہو بلکل اکدو برابر ہو اللہ دا سماتیو غلطی بچی امیا ہوا ہے ادا بچی آنی کلا دلکہ دا سور چا اقبل علامات ارچی دیکھو کتابوں کے اکثر دس شوئے دس من الوغات اور دکہ دا چمخانی چې دا شیګان پلاس کیږي او دا دی یو بیان پلاس کیږي اوس په لبنان کې چې سور چمخانی اکثر شیګان پلاس کیږي او اکثر د نورو په څو نو دا او چا تو قانون په کتابو کې دا کوم چې ګند راغلی دی دا غي نه ویږي دا نه چای ته قدم شروع کړل کړو اوس باندې ادا کافر د فرانکې کا اوس باندې وایي امام احمد بن حنبل مسلمی جواب مسلمی و امام احمد بن حنبل کا فرزاد ہے کہ او شاول اللہ کا فرزاد اللہ شیخ الاسلام کا فرزاد و ظالم بھی انتا پر خود اصلا دو دو اشرام تعلیم پر پر زائد ہے خدا نہیں جائی تک قاتل وینا شروع کا یا لکہ غیر مقلدین لگی او صوفیاں پر قاتل وینا شروع صوفیاں لکہ دو قسم دی یو حق پر صوفیا دی هغه د نبی اسلام لوبې صوفی دی او بکر صدیق دویم نمبر صوفی ده دوی ما صحابه ټول صوفیا دی زموږ شیخ صوفی موږ صوفیا دی ایو دا غلط صوفیا دی مشرکان د کده دوی دو به شروع شي د صوفیا په ځای بدل شروع کی صوفیت پسې صوفی دارین تقلید به بدل تقلید به زوګو بدل کا وخت کم چې مقلدین دي د انا فيها ذا طوي ابن الليل ده يبقى قلت اخيدا رضوك كرة وصفة تقليد والرسكي اتب امام ابو دفان رسكي من داخلي من مشرات منو لكن من يخدائي توب نظر دو نيل في غمبر اخلاف سر برابر او نيل صحابه سر برابر جو صحابي مقابل كده مشر قول راجي من نمبر دو الله فصحابي نبيني كتابا داد مشار كتاب ده لوګر کله اصول بیان او تاسو چې معنی مني کیداره ساده دا خبره دا وتا ده ان شاء الله فائدہ کوي کتاب دا دې مشان کتاب دی او قیمت آیاتو لکه څنګه ملګری اکثر دا دي نو بیا دې وځان په کتابونو کې دوی علماء کتابونو کې څه غلط شي اور دا دې کې خیر ده دا دا غني دي کلی دا غني دي کتاب بدبختان چا دي کلی او کا غني کلی نو غلطی بچوں کو تو دو مو اور دو اور شالا تو ما کیوں کی لگا دا دا سی دا نو دا دا کتابوں دا پتہ لگ دا شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے نور بول بولا من قسم نا تو رحمۃ اللہ دے دا کتابوں دا پتہ لگ دا موحدین دی متبل زلت خلق دے تو دے غلط خبر نہیں نکلی او کلی کلی تین غلطی بچ شی انسان دے اللہ دا ما کیوں کی کر دا وینا پر من نہ کو بگے تا تعظیم کو عزت کو خود خدای نه د پیغمبر نه مخکې نه منو خان من د شیخ د پنجبیر د خدای د پیغمبر نه مخکې کونه کتاب و تعظیم و شان کتاب دی او قیمت آیاتو آیاتو مضبوط کړی شوی دی د دې دلایل دا څو د شیماتو دی یا ټک دی نه بندا دی آیاتو نه و امراوی که دا دور حکمت ندر دا بڑی گرانی کرنا نا سمم پوسر سمم استفادیا بیاو قرآن واضح دے دا جانے مدر بیک واضح دا خبر دانا حکمت دٹک دے واضح دے احسان دے رسان دے واضح خدانی شی او امی سڑے دیر خب آتا رضا کولی شی مولا سڑے دور زردی شی رضا کولی دکا دا وقت دا اکثر دیر بیانو شیو قرآن رحمت اللہ لے دیوزنی امیانو ناتو ګلیانو ناتو یو امیو ته وی کیږي قران او زکما وته یو زورو کی په میاش کې لکه یو دور کې بولات ابن ناتو وته د زکما یو زورو کی په طریقه کال کې یها امی به په یو میاش کې د طریقه کال یو کنه ودا وته ودا امی دغه تخته سفاره او چې نو څو د غمنی چې بالکل ټیک ده د قران کې اصل شی چې کوم به دیت دی وځي د داغه دې ټیک دی هغه چې وځي د استاد په سوي دا ټیک دی دا بیا چې بعد هغه به ټیک شي او ته چې د تا کې تکبر دې په تا کې شکو کوي یو کار غوښته په تا به نه کوم چې تا ته تکبر ختم کړو دا ګوزو وایو د په ثور ډیر دی په ولې قران ته کې دی له ته دی ته کبا ته ډیر دی کتم دی قران په تر کې کنه دا وې تر کې تا وها هغه چې راځي نو بیا چې کوم ترتا تا څنګه په لاس وایدا یا پرې منځ کو د قران کولاو برخه یو یو رکو سبب وای سره د باندې نه وای تاسو نو د دې ګونه کارو ته پتا نو کې نه کار نو د دې تکبوري یو کار په وایستا تکبر ختم وای دا کوم تکبر سړي ته قران درا دي ساتر باندې آیات یې لذينه تکبر په الارض بس سورۃ اعراف کې 2:44 کې چې چا کې تکبر الله د خپل کتاب فهم داړي ابدارک هغه د کلی ابل او ایت ایت رب قلوب المطالعه بمذور حکمت القران الله انکار کوي په یاد کې چې د باطل فرض زړه چې کوم دی د قران په بلغره باندې دا باندې دا اول غلطه تکبر لرکو یو کار دو بیا چې تکبر لرشي بل کار دستا شکوک لرکو تا که دور شکوک راغلی دی پلان کې دا وي دی خدا باندې چې کوه دا خدا د مزارې باندې وکړه وای دا مزارې ته د باندې چې کوه باندې وکړه نو دا شکونه به تا خرابې ابي سړي د استاد معنا کې به تاوي چې دا هغه په دې ورځ کې ال یو کار دستا شکوک لرکو وک خیری کله شو چتوا نو په درې کار باندې واسه دا ډېر څه ته صفاشي ان شاء الله چې بیا وساره واخلي ښه نو ته مو پوښتنه ته چې قرآن می د تعالی باچا ته راغی بیا ته و دې ما ته وایي چې د قرآن د کور ور ته نه مې چې ښه نه کړه ځکه نو وینا ته په بازار ته کړم چې څو کوم دي مې چې وایي به زما مو په میاګان او هغه ور هغه څه کوي چې قرآن خلاف دي او کمان افلار به خبر جا اقتصاد بھی بڑی دور اور خلق دے میاگان کوئی دور اور بابا مڑ کی نیما چی بیانو یہ دو برا نیمش پکے نیمش پک برا انتار بگی تا دو سبق بھائی من او بیا الگ سڑے ہو پنج پیر او کالا من کرتے ہو میلی او نیم لار دا نو یہ دو برش پیر آنو ہاں آدو تا تا سبق بگی تا دو ابیا بزن دو گلابان نمخ بزن پورتا دو ا جبل ربان کول شي شيخ ویټی شو و دې مراتب وو ته یوه دا د اخر په وسره دا د دې چې پیسي ورکه شيخ سکار و ته زمړ کراري راځه ما ته تا دیوال ور سبق و شيخ به شو را کړه چې چا به شه دې دغه په دې پر ځان قرباني په دې ګټه نه کوي دا کم چې ګټه کوي د دې به شه نه دا ایدا په ایوي او درس با تکو او پیسي ورکه وره زه په دې نه کې درته کوم نو دې خلکو ته څه څه دکې دا او دا هغه چې اکات ځان قرباني په دې باندې او کیږي په دوره کې کیږي ولې اساس ته بیا چې زم کله بعد به شروع شي وای دا يهود فار او يهود نو د نبي صاحب دې پټ پټو او دا به کو دا به کو او په دې د غسل جایز دی مش او متاخر جایز کړی په قران کې تحریف شروع کی اې دا مسو خارج نکې دا غلور دي دیو دې پرې بلای کتابونه چې دا دې په لمی دي کله یو کتاب را کله بل را اخلي کله یو را دي کله بل را ولا غره ور دي نه یو څه دا کې نه په قران باندې هغه ایمان دي هغه په کتابونه کې غلط هغه څه ده کې دا او چې به او څه د خپل خېټې لپاره چې ګټ نه شي کول د قران آیاتونو کې دنیا باندې شي ګټ په لاس وو ته په دې غټي نو بیا هغه تحریف کوي شیخ رحمت اللہ علیہ پر ازاد قربانو دشپی ویخ ناز آغالت براتا تقریبا دو دری سرور کانا شیخ آنی کلو آنو شیخ مجلسی یو یو خبر بینی کنا شیخ ویچ کالا قرآن خلاص شو ختمو شو رحمی موتا ختمو کنو ایچ چا تا پتا ہو لگا ایمائی چود بسکے ویچتا سوائی غبا کنو یوازې زه خدا وام چې ته ورشه کلتا نو ته په جومات کې کینې نو ماشومان ته به ته سبق شور کړې نادره نادره به شور کړې بیا نادره چې کوته شروع کړې نو بیا به ته اسمار حسنا چې کوم وي یو یو لفظ ورته خې لکه رحمان الرحمن ډېر مهربان ندي ما ته باندې پوه کړې یو یو ټکې به ورته خې دارنګه انافې ازوار داشه د الفاظ په یو نوم د الله په یو پوه کې ویخا یو رب یو کس ته او بیا باندې ته د مقدا په کور کې خیرانونه یو ماچوب د زر په کور کې خیر چې انافې ازوار د دې دغه معنی کړه بولې ته راغره و بولې ته کړه راغره بولې ته ته چې بولې ته په دې قران کې نافې د انشاء الله یا دا کیدمه فائدہ ورکوم کی ازوار مشته یا زوار مشته نقصان ورکوم وی دا الف لام د جفات را غلی وی ان دا رفع ازوار د دې څه مطلب دا چا وی دی پوه شه بودا چې چل خو به جوړ شه دا چا وی دی وی دا د دماغه بچی دی هغه وی دی هغه چا دی بچا دی ما وی چې دا دی تشت نادران دا بیا سکی دمودان بلګره جراشه بچا ولرن فلانکی بچا دی او خپل د قران خې په مانو رای چې کافر وو مولیانو زه راغلی یې صدیق سلمی خو بیا او دې په جماعت کې او مشورت سبق وو و ته یې لګه چې دې خپل په معنی خې ور مشورت دا ګورکه او وینا وې ته د قال په دغه پویږي چې دې زمانی خې او د قال په دغه د پویږه ما او د قال په معنا پویږه او تاسو دغه پوهیږي او تعالی په معنا دیږي او قال الله تعالی لا تتخذوا الهین اثنین دا قال کله شروع کړه او قربكم ادعوني استجب لكم واجه اقال کله شروع کړه مولیان لګنه مولان پات دي خلق ګولار دور اي پلي پلي په معنا خو نه وي تاسو دغه پوهیږي په معنا ته پیږي ها مولانو ته خط وی و د بچا ته به وی خپل دی بچا دی په یو شپه کې د وای د لوی لوی دی کوم دوسیه ده کنه دا د دې ک کرامات دی نو په اني سره به خفيګا سو ما فوتل مولا سره په کوی دی دي شي الا کوی دی چې هغه د خپل ګندونه پرې دی پروشي به پرې دی او چې څو قران وی اکوانی نو مشایخ مشایخ کول د قران نه مخکې کوي ونه الا کوی سو ما فوتل بیا وګوره واضح دي واضح دا کتاب واضح اسان دي قرآن سلوز اور فلتر کوي ولقد یسر القرآن لذکر قسم بیل بدا قسم کرے من قرآن دا فارد فارد ودا سید فارد مذاکر آشتے سو دو فارد اوسن کے سورة قمر کے سلوز آئے آیت نمبر سترہ کے واللسم کے آیت نمبر دوشتم کی بائیس کے آیت نمبر بتیس کی دو درشم کی آیت نمبر چالیس کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بُلَاتِ بُوسُم دَارِ پُیا وَیدا گرانتے گرانت کا تو ذکر تے گندے تا تو تپاشا اس اساں تے تبھی بڑوشی بکو اساں تے چو سلی وردینو اغاوه یسان ده چه نور دی اغلا وردینو نو خوب گرانه سوما فوسیت بیا اوپر آواده ده جانوان باک مرددار خبردار مسئلہ پکدار چه اللہ تابدی اللہ عبارتن کوئی بیدان لانده بلچه ند پیغمبر ند ولی عبارت یو جن ند یرا ند تما نمی رو دیتو ایچ چانا منو کوئی دو پرکتی لانده پیغمبر لانده ولی لانده یو اللہ لانده اندنی لکم زیر و بشیر یکیرن زیم استادفان طرف دار لانا یرن کونکه از یرن کونکه من کتا او مطلع دارا چنی سفیر را بکم بخن و غاری درستان در تیر کنا منو سمتو بیلے بیاراو کتے اللہ تا تو فائدہ بر کتاب تا فائدہ کولی تر ریتی مقرار پوری اول بکی آریم خواند قرآن تا درجہ داغو اته قاعده بوله چې اول توبه وی بیا استغفار توبه بوده پرې خودلی او استغفار په غفیر ګناوی په باندې معافی غوښتلی او دې استغفار مخه توبه رو شو کړ اگر کې توبه دې کړه په بنا باندې توبه دې په معنا په معنا دراګندې زو د رجوع ده او توبه خپل معنا د رجوع کله چې د توبې نسبت الله ته وشي د رجوع د الله پر رحمت سره او کله چې انسان ته وشي نو معنا رجوع د غلط عقیدې سره یقیني تا نو د توبو اله بیا راوګرځي د الله ته یعنی هغه غلطه عقیده پرېږدي هغه غلط کتابونه پرېږدي دې کتاب سره شي ثم توبوا اليه يا رب العالمين يبتوكم فائدہ بر کتاب تا دنیا کے فائدہ کوئی تدریجی اوپر پر مرگ اپنے جو کل شریف بنا تک شی الا دی ذکر کر سب کو بولو و یوتی کل دی فرض اور کی ہر یو خواتو قران دا فرض درجہ دا فضل قران تو لکبہ سورت کے 58 کی تیر شو 58 کی تیر شو چه کل بی فضل لائے و بی رحمتی کل بی فضل لائے و ایک فضل داللہ چه قرآن دے اپا رحمت داللہ چه بیانیم کل قرآن دے فضل فضل فرغو و خیر و بیمائنو دارن فضل و وربکی اریو خاوند قرآن تا اریو قرآن والا تا درجہ دا حدیث کرا دی چه قرآن رتا بوئی جو قال صاحب القران اقرا ورتق ورتل كما ترتل في الدنيا قران دوی دی ولا اخیجا ولا اخیجا ورتل كما ترتل في الدنيا لکه څنګه قران په دنیا کې لوستا وادي وادي شد ولا فائدہ باندې لیکای دا اخر ایت تقراها تبدل چې اخر سوره ولجو د رب برکې کې تو قرآن چه دور دیر خدمت که دور اپا برد دی دور اپا درجم چتی گی اِنَّ اللَّهَ رُفَ بِعَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَعَذَوْ بِعَا خَرِينَ اگر اللہ پردائی فدیوان دیر قومنا ارہ واللہ فدیوان دیر خلقا چه دیر خلاف کی لوی خلقی ابو جان دیر لوی خاندان وارو را خلاش شو ابو لحب لوی خاندان وارو را خلاش شو اگر صحیب روی غریب درو دارنگی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شام اجس تفقیم تڑو حاکم دا تلا دارنگے بلال دا حبش رضی اللہ عنہ طور زرن دا لیکن دا اللہ پا کتاب کرنا تا یا بلال با پا جنرل کے سارے قدمون و آوازون ہو رہی دلی ویدا تسا عمل کے او دور سا عمل کو بینیش دے وہ چندکا لاودا سکم دے دور کرتے دے پر انفردوں کو بے خواہ تو بلال رضی اللہ عنہ تسلو انتو میں کہ بزرگ ہو یاره توبال چې وو پر شکار ولاځند لري اته دا دا عمل متشکل شو دی البته کله کله عمل متشکل کیږي لکه نبی اسلام چې ته د موسی علی السلام په قبر کې موت کو دا دا عمل متشکل شو دا نه چې موسی علی په قبر کې ژوند دی لکه چې نبی اسلام پر لاړ په شپږو اسمن کې موسی علی السلام باندې ناسو ولې البته شو بدن کوو بل روح واجب دو ویو تی کودا دی فارنین اور بکی ہر یو قرآن وارتا درجہ دا غو دا جنو دے درجہ دکا دار پیغمبر نیابت تے دا پیغمبر وراثت تے وزو درجہ دا قرآن اور بیر رضیتا رہا دکا نبی صاحب خیر کو من تھا اللہ قرآن وعلم وین تاوان لاؤ اگر جرتا تو وہ اختی قرآن ران لے تو پہ اندیا خوافا لیکن یکن دیا لیکن پتابان آزاب درد لو یہودی دا چو قرآن نہ بیان قبولات ہے اگر دے عذاب عظیم میں کتنا تو رہا نمبر 15 جو قرآن نہ بیان قبولات ہے اگر پارسی جی ان ارتب اللہ ما یو حائلہی آیت ورسان رسول کی تو تھا کھر سا بیان تو تابعی نے مگر دا آگا چو وہیں کوئی شیم آتا انی اخاب ان حسیتو دیاری کم کچر دل خلاف و کم درم زمان یعنی قرآن پر بل کتاب راو تو ما دے بل کتاب راو رہا تو دیاری کم عذاب بای بل عظیم دادا پر عظیم قبولات سے بل کتاب شروع کر اب آزاد دل لکی او کہ امی سے بل اللہ کتاب پر خود دو اللہ بند یومی خبیر سزاور کی فا انیا خوافا لے کم یکن دیاری کم کو تازبان دادا در عظیم نا پوچھ سکے امی با قرآن زکی کدے کتاب تر قرآن بس شروع سے دے باب اللہ دلہ کی معذب میں کی ابو اللہ صاحب کل اللہ کتاب تر بنور کی شروع سے عرب و عذاب عظیم پیلا اوشی الاللہ مرجو کو اثبات قیامت. اللہ تو پتی سادا دا اللہ پر اسمان قدرت والا دے اللہ انہو زجر منکر دو قرآن تا خبر آئے کہ نردہ منکر دو قرآن چیوی یسود صدور آمن اڑای نئی تینی اقبل دو قرآن تا قرآن دے پر اینے نبل گاڑ پر آمن چی لی اصلاف کو بینو دیر بار چی زان پڑکی دا اللہ آنا دو پٹی دے شی دیشی پٹی دے اللہ حیدہ سرشور کیا من خبر آت پر آوار کے چی زان پٹی پر جاگو پر کے دشکی و دیشی پر براستن رکے اور بند کے تیار جی یاد ہم بود اللہ باج پٹائی نہیں پڑ کے اب آج کار کئی وہ تو تیار کے پبڑا سر کی دن اسٹاپ دن بھی سدیری کی اغال نہ پتہ کی جو سب ادبت پڑ سے درس کی گئے تو بن پر روان والا اللہ نہ پڑے تو سیدھا نہیں پر سدا ایسی مانا اڑول سدا سب سدا تک کی گئی اچھے دی اجر اللہ انسان پر آوڑی انہو یقیندار لابو ہے پرادو سنو بانے وما من دا آبت اس تسلی کلا کلا جا مصفر منو کدا دین پروشینو تو اگزا مصفر منو مبالغ لا تسلی اور کئی چی خیر رہ بیارے گا امامتی کئی لارا غم پہ دکے کدو کرنی لارا غم پہ دکے رزق دماغ سکھانے خلق میں بائی کار دکی دو کرنی خراب جی دکان نے تو سودا نہ دی پرواہ مکو زبر کو وما من دابة أليس إثيو جان دار فضوة كي بغر فالا باني رزق دي على رأى عدة ونوي على رأى دو فارم ستنائي على لزود دو فارم دي گوئي كي الله ساري دو فضان لازم كره تا بغت والي يريني دي بوئي وما من دابة إلا في الإمامة رزقها إمامة دائك رزق دي کرکڑی جاندار انسان استاد مسور نہیں دا کوئی اپاؤ چپ گوا چپ دا کچوا دا شیشیا تینتیس ٹن آج وہ پوری دریاف کے ساتھ میں نے ویل مچھلی جب یہ ٹائم بعد 33 ٹن ہوئی پر بٹے میں کی 66 ٹن ہوئی چاہتا پٹن کی 1000 کلو بھی میں 66000 کلو 66000 کلو ضرورت وہ ہو گئی دو شری کو نصور ہو پر گئی تھی زما بغیر پیزر دی بور کی ضرورت تھی زرداری کو لگی اللہ سر کی اور کی اگل کا زیادہ جمع کرنا اور اللہ روزانہ دایو میں خود نے دا پکرون میں دی لیکن دریا دزبہ کی پندر ہی سے زیاد تھے لیکن دزبہ کا دزبہ ہی سے دریا دا دہی سے دریا دا سب ہی سے دہی سے دریا دا تو دا دریا کی دا میں پکرون دی اور ہر یو بہیل اللہ دا رضا پر گئی ازوری تو اور ازوری بس اور اگلے وہی تیزا پر بزن کر کے دا شیان اور پیرا کی یغوان سی یہودی سی آلت کے دور پر گری اچھی دے راکھی تھا گھٹا رہا دو اگلے دور سے پیدا نہیں ہوا خیول پیدا کر ہوئی سردہ غٹا کھیتا رہا پکی من نہیں شیر آجی اگلے در سکان نہیں کرے دا آجی شیر رہا کم مارغان چی بیوی ہوئے نا بیوی پیدا کئی کم مارغان چی جینجی ہوئی اہلے جینجی پیدا کئی کم مارغان چی وقت ہوئے نا وقت ور کئی کم زناور چی واقع ہوئے نا واقع کم چی کم زناور چی واقع ہوئے نا واقع کم چی واقع ہوئے نا واقع آر سنا لارد وردا یو مولئی تیرے کدی یریگی نبی صاحب ابھی برو بل مارو پے ون ہر ان مر کرے پیدل پیدل اور برو بل مارو پے ون ہر مر کرے پیدا ابر بے مارو ون ہر مر کر لا تو رزق ولا وقر بو اجر امر بل مارو کو نہ مر کر دو دا جل کمئی اور نہ دا دیکھا جی دی کئی پپل ریٹا مانی بمری رسوکی گئے تو دے نشے مخی کے دے نشے مخی ہوئے نشو وما من دابة نشتے سے وہ جاندار مزمکہ کے تو دنیا کے مگر پارلا بارے میں نظر ہے نمور خیٹا کہ پیدا جو مجھے سے صدا کی نیان رکھا جب مور خیٹا کہ تبیر صدور و میاش ہوئے ایلے شکے لجون کا روح ہے کہ واچو دیکھ سو بیس رو دچش ہوئے سالے سلور سے نکلی مجھے سے یہ اس تاور نکلے رہا تو کمول نشی کدو گولائے میں مقرر یہ کو گولائے مامرے کہ تب یہ مقرر پتبہ مامرے کډو به دور مخه په ډوبه او په بنک مخه په بنک کې باز دي خان د کور را پروتي مخه په کور باندې را ټول دي کډو به دې مخه په ډوبه ډوب بشي بدریا عمر هغه کبي ګرځي دویم شه ولول کی رزق د کبي ګرځي اته کبور نشه بولې ته ویری کما مثلا بیان کا او درېم شه ددا عمل لګي به مسکه وکړه الله زمادوی ابو جاور کوم مالو چې په خپل اختیار باندې خلاف پیدا الله ادا نه پیغمبر او بکر صدیق ته مالو چې په خپل اختیار باندې قران سوره تابعداري دغه له هغه لیکل دی بل دغه لیکل پوښه دوه دا لیک دی بخیره او اجام لیک دی الله د پتا چې دغه کوم کار څه کوي دای په تابعین دوه اجام کار کړی جهنم یا جنت اما که نلیک دی ولی یاری گی دو بسخ رو بس روایی بولاده که دین فروشی نگه دی بسخ روی واده دابا نکده دابا در دابا نکه اللہ سکه نکده هر دابا لالاو گی دی دابا نره پدبا کبانه دی ولی یاری گی در دور اعتماد دیشتا اکتر دیا که ہو واقعا پر روز بر آیا در شدان ساتی زمی امدگره دی مولیش علمگیر در دوال مولیش دی مشر رو دی اشرف بادشاہ د خپل تو بډای دی خطر سره دی زما روبو شاګردان د شپې خان دی راوړ نمبر راوړ په دویم نمبر د کار تر اجازه سره د دوی په دوی به راوستو ما نه بابا سره د کړو یو رس خادي خادي او چلو شو ما ته اوس وځي سم وځي سم او چلو شو نو ما سم شو وی بیگا لړو د غاډه راوړ کړو د ټیکو چې ورګ درې په دیبا کې دا درې په خپل لګي یو موږ ته په انتظار باندې یو ځواک یو څه چرچر را پورته نه بیا یو وایي چې یار بیا پیسې په دور دي یا پیډ ځای خو یا پیډ شګم څنګه وایې څنګه دغه وایي یار خبره ده چې موږ دوه ما وروړي دلی دي چې رزق بیمار آزاد دی الله د نن په مهوري غلطره او د شي نه راستي روډه بالا راکی په دې په زو باندې شو کو یبا تا مرګه ما ته دې ته ګورې یبا ته دا خبر ٹھیک کړه کړه دا غدا په دې خبر بولاده کویا دې په خدای په کړی بولا خبره کړه هو کو شه نه ده او دې په دې په کو شه دي وی خیر یو د دې په ګاون کې اوسه کسان نه اوسو هغه ځان لرته یو سر ټکی ویل وي په دې ځان ودې کول کړه را کې خو ته ای دی ګورتي د کله یو کس راو دا په سیمه ته وخت ته ویلی سي مخه پته ته ځل لا ګیرا بلا وخت باندې پته تلیفون راغی کم لای ترسي لای څنګه بس حالت خل زر او دی پاهل انا کرا سور په سي دا دور شي ها دا زور په یا دا زور په وا دا ورو کې ارزان دي کې په سل یو څه باندې کلو وي په دا 300 په وا او دا دې چې زار زور کا دا چې دا دي وی چې له ورته او ته مرد تا نوی جرد کالا ورگئی او برا دو دوا مچه دی چپتان و پردر پا اللہ پا دیتی نشتے لیکن دا چی جمعان کی ناتے دا پا اللہ پا دور اکی نشتے ویدو مولا سے مصفری دا یہ دلیل دی کنو متاخرون جائز کردی متاخرون چی شئی خدا پاک وشی نا جائز کردی دو پیغمبر جائز کولی شی دو خدا نا جائز پیغمبر نیش جائز کولی ودا وجرت فلا ناجز کر قرآن ثابت ہے پیغمبر اسلام ناجز کر جے اقرأ القرآن ولا تأكلوا به قرآن دولے ہو گرے خوراک ہو کوئی ایو صحابی دے یو صحابی راغل دے اوغا غات دے دغا چونیم دو دا کمان نبی اسلام دے چرتا می جی دا می عبادت دے ثابت رضی اللہ غالبان دے می چی دا جی دا می شاگردان اصحابی صفا وا اگر دا می قرآن خوب دا غیاو په کومه دارا کړی دا دا خیال چې دا په وروډای نه په قران باندې په وروډای قران نه روان دي او دا خدای دې زیاد شه دې زیاد په کوم نبی زه و توي کچر ته په دې خوشاليږي چې دې په ځای ستاده سر ته د اور لیدو ته د اور دوی فائت بلا قبول کا او یې خان په منډ راغلو ته واپس ورته واخله دا د وسوس موجود دي او دا څه وایي چې نه جایز دي امن بسطر من بسطر ده قران ده خلاف کوي په غبره خلاف کوي دور امام نشته چې باغه پورډريانو بشان نو دا مولای دایما دا پیغمبر وارث کې دي شي چې پورډريانو به کم ایمان نه دی وما فدي آیت په تیرو کا کنه وما من دابتن انشته یو جاندار یو څاور دابا ما دبو فی الارض چه بزمه که گر دی که اگه ویده که انسان نه که سپه ده و که سنده ده او که اتی ده سوره چی دی نمولات افتا دابا کی کنی نیشتی ایسیو جاندار کنو که مگر اللہ تا که نلگ ده او بور نور تطلیه تیو بورا اپو آده اللہ پا مستقل چی کانان دی دابا اپو من اپو آرزی چی کانان دو مستقر مستقر چیده پی خور پی مستقل ہوتی او نن تر ورځې له پنجاب ته دی ما پوښتې چې مو ثقل په خور کې دوستا مو ثقل رند په خور سره روان دي ا چې بیا شې ته عمر لړ شي نو ساتمت ارته چالو شي د دې ول تاسو وګورئ کوم خط پر کې ملبان را دي دا به بابا جړې ډوړې ته وپري دا د خپل ډوړې وي دا د کر مخ کې را لګل شي د کر مې بر ا دي یو یا دا یا لس یا شل د مخ کې الله را دي ګلی دا ډوډۍ د الله ټول شلو کسانو نو دې کې په دې باندې پرې کنه نو دا د مخ کې راغلي ته دوی د عمر چې کوم خلک په ملمانه نه راځي دا غریب خډیر او کوم خلک په ملمانه باندې خپه کیږي نو دا غریب ډیر زیات څنګه هغه ته خوشاله نه ملایږي د ار چارې مخ نه مقرر دی لا تشرف په کې پرې راځي دې سره بس یو دې سره تدا تا بنا اولاد دی یارا مستقر آن پوال اللہ پا مستقر تی کانا دے کم دے اوسی القدر را دی اچھے لفت را را میاش اللہ شر را را کار لہ دوبائی تلاک جی ساری بکر تچانو جی ولی ارے گی خو کل کل اللہ پا کم اللہ پا کل امتیانو کی رگا سخت بھی کی بھی اور دے جو ذر سوال شون کی دے پر الگ ولی سوال کے تو انسان ایسر خلافتگار سوال بھی لکھے دے سوال شروع کی کدو سوال انہوں نے کہنا انشاءاللہ جلو اللہ خوار کی ادا دماغ سے جریبا دا کم خلق چی دو واری اگل اللہ خڑی ہو رکھے اگم خلق چی واری ناغلہ دیر پتہ غور کے زلت سر رکھے ویارا مستقر ویارا اللہ پا مستقر اوزیدو بزائد اوزیدو دوانے آفا عرضی تی کانا دا مستقر بلی دوری مانوی پوز اللہ پا وزاد او سیدو دا پا مانا دا که خود او دا چه پا دنیا که ده کم دا ده کم دا که ده دام تی مانا آن تشی و ده آیات پر چی لگه ما من دا پس و دا رو برای مانا خوان کئی کلن پی کتاب مبین هر یو چی تا کون لیک دی دا کون پی کتاب پیلم دا اللہ کی دخ کارا دا اللہ دلیو نے تعلیم پی کتاب پر اکڑ او دلیل اکلی و هو الذي دل على ذات ذكر فضلت کی فی ستت ایام پشپا گلابو کی ایام و مان لمحے مبخ تفصیل کرو سورۃ اعراف میں ایت نمبر 54 کی وکان ارجو او دے سلطان دل على ما پیتہاد نظر ما دے دا تعبیر مو کر دے سلطان دل پا انتہاد نظر انتا نظر ہوتا ہی سڑے چی پدی اوڑی کی ادری پدی سڑک با باندی نو دا تاتی چی او میل در دیو ہوئی ادا پدی سڑک باندی اوبو بخکاری واشی دا دا اوبو بخکاری دے وائی کتا اوبو دروان کر رہا چی سورا دینا تیم اپا لکی روئی تا اوبو بندیشتے لکر او تم رائی تو سورت نور کی سورت نور کی رازی چی اقصا و زمان و مان حتى ذا جاء أولاب الجد الشيئة والذين كفروا آمارهم آكتان چه كفر كرمي سال دامر دي كسرابنا فشاند شنگوغال لئے شنگوغال لئے مغض فريانو تدورو آو ده نظر اتحائي دا بقیاتن في عميدان كي يختبو زمان گمان كي پدیبان تگه ما دوبو ويدا اوبنی حتى ذا جاء وطاقه کرشراش دي سراب فاتا لم يجد الشيئة انمو مي دی راګو څه څه وبني او وی الله تعالی څنګه وګوره کی حساب درارګي امتیاز نظر مطلب دا دی چې د الله سلطنت هغه ته د انسان نظر شرط دی د انسان نظر د کړای د انسان نظر انتها کله چې د شکوګل ښکاری نو د الله سلطنت عرش په باندې سلطنت دا په اتحاد نظر د انسان دی د انسان نظر نه شي رسېدلی بس دور ډېر دی چې قرآن یو ځلې یو سائنسدان ته چې تاسو خدای باندې هغه وایي خدای باندې مانو وایي د مولیانو په شان نه مانو چې قرآن د مولیانو څه مطلب دی مولیان وایي چې خدای بادشاهي چې کوم اسمانونو ځمکې زیات عرش پورې ده موږ وایو چې د عرش نه بعد بیا ډېر لوی دنیا ده داغې ته اندازه نشته زموږ ساینس وایي چې دنیا الله کله پیدا کړه د ځمکې اسمانو دا ستوري دا نور وغیره څه چې دي نو داسې ستوري الله پیدا کړي دي چې د هغه وخت نه د هغې غرا روانه ده ځمکې طرف ته لاندې راتلې دي حالانکه د رڼا رفتار فی سیکنډ سپونه دو لاکھ میل فی سیکنډ سپونه دو لاکھ میل تیز رفتار چې څنګه ده د رڼا ده فور دو لاکھ میل فی سیکنډ دنیا چې آباد شي نه د هغې رڼاګان روانې دي لیکن ځمکې ته لاندې راتلې دي نو توپن چې کم ځای دي ویما ته چې بیا چې راورځي وی چې راورځي ساینس دا وایي د ځمکه په چت راتلل شي ا ټوټې ورخه الله وی ویدا هوای دا ارض او مو د طاقت ما په تحال وی په دې هم نه پیګو خدا کی وای د ستاد لغه چې دنیا هغه تر اسمانه د ځمکې یا د ارش پور ده ادم ادی وجه د شی قران وی چې دو عالم دي یو عالم غیب دی یو عالم شهادت دی عالم شهادت دا چې مونږ ته کوم الله بیان کړی تر ارش پور او د ارش نه بر عالم دې دې کې څه نیم څه پته نشته اې کې انسانان دي پای کې پرېتی دي دا غي تفصیل نه کړي بس د ارش نه بر دا الله چې د ارش په پاتې مطلب دار دی چې ته چې دنیا نه بر د ارش نه بر چې د الله سلطنت دی دا معنی ده دا رسول ته وکړ نه شو او د سلطنت د الله علل ما په اتحاد نظر یې مطلب چې هغه د مخلوق نظر نشي راځي دی یو دې سکرابي یو صحابی د نبی صلی الله علیه وسلم ثبوت کړي چې اینا کانا ربنا قبل یخلق خلقو چلا مخلوق نو پیدا کړي نو خدای کړل قال کان فی عما نبی صلی الله علیه وسلم فرمایو ما تقوا و ما تقوا فقوا و هوا یې دیش نه لاندې ته د برسو و خلق ارسو ربا او الله خپل سلطنت پیدا کړو طالبا پیسی ہر نظر ہوا کان آرزو آدل سلطان اکتا لبی مانا کے چو عرش دا اللہ پا اوبو بانے اوبو پتوی اوبو پتوی اوبو پا گٹا بانے نو گٹا پسو گٹا دیو گئی کوئی پس کرو نو غیب بسو لارو نو غیب افغان کشی افغان کشی پتی بانو دادا تو سوال مسلسل دانا خط بھی گئی لکه په فاطمه تاسو لري چې تاسو د کار باندې ور په فاطمه کې چې ویلې وي دا چې د زړه براله او د ساينس د خبره وګړو نه خلک کوی شو چې د زړه د کار دي چې زموږ کې لا نور بلیږي چې ځکه د باران وو یا چې د نو په کټ لا شي هغه ته دا بڑا ژوند کې دا بڑا سوتل واړي لکه تاسو چې دا کو پرشو کو کور دی په دې کې شی واچوي اره خپل ورخه بند کړي هغه کې یو شی چې څه کوي کنه که دغه چوش شو ځای بند شي دغه بیا ډزې شي اوچوي کړي د کرنګې د اوبه کته لاړې نو بړاس خو جوړ شي لاندې دغه بړاس کوتل غواړي کړه دغه بیا ګوري چې چېرته کم ځمکه کمزوري په غذا باندې وځي دغه بیا سر بلا لاوي اوبا ته غټر په زور وځي د ځمکو جوړ کیږي ساتي او خدا ثابت کړه خلکو په خوا د خلکو دا کیدا د بیانو اره مویان دا کیدا چې قرآن وویل چې د ځمکه دوی په خکر باندې ده نو کله چې غوایې سکړې شي په یو خر بل تکایې چې دا دي کړو دا ځکه جوړ کوو د زړه راشي زمونږ دی پردان نه په یو کله سړي دی راي دا غي کې ته یو ضرورو ټوپ مار مونږ کې نو ولا دې مسله کولا چې ګره ا ګور الله دوی نو دا د دار غوي په کړ دا او دا چې لږ کله مونږ دا غشنو ارته بخاتم شي نو یو کاڅه ته وي اورو کې چې جی دغه په کار یو په غوی باندې غبار یو مشته چې دا دی او هغه ولا شره چې دې مچې نه زیاتې ډبر دغه یې په انسان چکر دی او چې په غوی باندې کی دیغه نو غوی ته تو ته غټه غټه رسای واچو غټه رسای لای دا بشری ټوپونه په دایو چې کیږي راغلاتی مکه راغلاتی او ټوپونه راغلاتی پوه شي نو یې ک په غوی په باندې په خبيسه ته ټوګی کې ته ټوګی نو کاو نو ولې ته خبر او کړ نو زه دا کی سپورت کوم چې غوی باندې ته په باندې راغلی او ته په لیټه وی اوا به په لیټ نیما جستا او جواب پورا کړل ولو دا خو خدای کارو به سب سب سب راو ته چې تب نه به سب دا خبرې کې نو چې څوک لري ارز الله په وو باندې ها نو په څه وی دا به جواب دی کی نو کته چې بغټاو اگر دا اصل کې د ضرورت ضرورت ضرورت شکم کې کتاب لیکل د ساتیر دا غلی کې دی ها چې او الله یو بل ضرورت پیدا کړ کی داغي ترنوال سل میلو او داغي بدوال دور در میلو نو الله هغه تو قتل چې الله تو قتل نو هغه وبشوا چې وبشوا پوری شوا نو بڑا دی بار لړ اینا سوانه جوړ شو او وبي لا دی پات شوي وب نو پای کی چې کما غداغي هغه کم زبو وغزلنا مکه جوړ شو انور وبشوي نو دای کلیانو داوائی نو دتا مگوری دتا مگوری ماتا مگوری واسم نو او نو داو دیندوانو کی داو دردش نکلو ابیا دیندوانو کتاب دا آغش آگر چیو دردش آغر آدیندوانو مشر پر آغو ویت بھی نکل ویت کی دا خبر را آغستا یا دنیا دو گوی پخکر اولارا دا د ویب خبرې دي اده یو جماعتون کې قرآن په ویل نو وکانا جو او دې څو ترتا دالنا په انتظار د احتیاط نظر باندې یبلو کوم دا علم به نه د اسمانو د موږ پیدا کول سلې پیدا کړی اسمانو د کې دې فاق کې احتیاط کی تاسو ایوکم چې کوم یو تاسو نه اصل عمل خستا عمل کوم اکثر عمل نه وی چې کوم یو ډیر عمل دین عمل نه مطلوب کرے احسن عمل مطلوب دی احسن عمل هغه دی چې سنت پر راځي کیږي کډې نو خیراتو کې ډېر پدې د سنت رنگ پکې دو دړوبای د دوی به د دری به خیراتو کې دی کې نبی اسلام کوئی چې د غم پرد کې به ډېر وال ورګي ابل وروزه کې ګورټر پیغمبر خلاف کی دا احسن عمل نه دا غلط عمل دی احسن عمل لګری جی پای کا یو دې شکې پای دی دړای پخې کا خو په صدوره باندې باندې په غریبانه نیوشه دا د بشل دی مونږ چې په میخ دی پکې چولې دا د یو دې شکې دی چې دا دې دی یو څل په چا غریب دور کا دا دې دی د خیرات ته چا خراب غلط خلاف شریعت خیرات دې کړي اکثر اول مطلوب دی اکثر اول نه مطلوب دی تر دې ټول څه ملک پورې انتظار ته شاتی اکثر اول مطلوب دی اکثر امر باندې خان کوئی ډیرو په ډیرو په مدا لګه ورته په چاري باندې شریعت دلیل وی شریعت دلیل کی په دې کار کول دی هغه به بدا باندې تبارک الذی بیدر مول هو انا کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات هغه ذات چې پیدا کړی مرګ او ژوند لیبلوکم ایتو احسن عملا دی پر چمتیانو کتاب چې کوم یو ساده خېستا باندې کوي اثر باندې نه وی ډیر مکو لګو کا او په دغه سونه دی وکا نو درته وایي لیبلوکم د اسمان از مکه الله پیدا کړی دی دیر پر چمتیانو کتاب چې کوم یو ساده خېستا باندې کوي کوم یو په قران سورت باندې دی ولن قلت او که ته وایته چې انکم مبعوثون بعد الموت یګره تاسو ته کې دوه کې په زوار را بیا به جوړ کیږي گئی نو دا کول ان دا دې کفرو خو خو یا کزان چې انکار کړي د قران انکار کړي ته یې نه وایي وایا کزان چې انکار کړي نه دا لا زبر مبین نه دا په مگر جادو کار نه دا جادو دې ولن اخرنا او بجلوتكم مگر د زید اعظم تر دې دې مقرر پورې او مت په دې دې یو تور ریلیټ کا پیادا ولن لا يقولن دخا مخاوي ما يحبطون سشان تشی بد کدی عذاب درا مطلب ده اجبو په حق یو کله په حق وې نو په کار دی مګر عذاب شوی کنه جواب علی یوم عظیم خبر فاغ وخت کی چرابه دي عذاب له زما سره په وانو نه بي او دې دل دې عذاب زده اپ واقعي وش په دې باندې سزا دا چې دې دې پروتو کو قرآن پروتو کی کنه وې دې کی رات دېشته اج جو قرآن بیان ہے اکبر تو کہ تش قرآن ورزی نبی صدا کو ورزی او ظاہر دم کر انسان ورن ادبنا الانسان اگر اسا کو بن کو کر انسان تھا د پتر تو میرے واسطے مال اور کم دولت اور کم بچی اور کم صحت اور کم تو مدد آلا بیا واپ لو دا نعمت دنا بد ہوتا بچے تو واپ لو میں صحت تو واپ اتو لے او دل کپور یگن دے ودا وے دی کو کے دا شکر ادیر دا شکر وی اډیر نه وې دی دا دون چې چار اکړو واغس د په دې نخرا چی ایت الله لای وای ته لای راجو ورن ادخدا و نعبا بیا حدث دیسا اکوزا قومن دی مذکر انساسا دا با سو مشاری پس دکلی نمسا تجرا سیرو دیتا خام خواهی زحبا سیاتو عدی لار تکلیفون زمانا لار خوشحال را دی اتنو لفرحون فهور یکن دیوی لفرحون فهور مستی کون کلوی مار دیر مستی اگر ایک بیا غریبی تیر نی اگر کم عجیب دیر شی الا لدینا مگر ندی نو بیدی کون کی اتنو مستی کون کی کالا نی ورکی دو دو دو دو کئی اگر ورکی مستی دو کئی آگا کسان سبرو چکلک دی دا اللہ پر دیدوار پر قرآن سنت آمار کئی دے دا قضا دیر پر بکر را آدھے دا عجر لوئی رے شاید چھتا پر اتبوستا سری شاید چھتا پر خدون کے در بعد آگا چوائی کولشتا تھا اور تنگیگی پر دیوان ستا پر زائفن زائفن اس میں فائل را رو پارت ہو رہے اس کا اسی نے تنگیگی کرا آدھا دیو چوائی دی ون راو دلی رس پر دیوان خزانا یا ور را نه د سره پرست نو ته تنګي کې دیو چې پتا یې درا دونه کوي ته پتا کېږي نو توا چې دا مسله باندې غروستو کوم لکه دغه دوا د مسواک خبرې کو دا داس خبرې کو د موس خبرې کو د رجوع خبرې کو مولا چې د دم سره وي امیب سره وي کوا کنه دا ډیر څه سره دی وګوره یې بریټ کړی زور څه سره دی لکه کتا توحید بیان کړو کټوی دې بیان ته وګوره نو کبري دې له موږ یې دا بریټ را وې دا پریچ دې پکې او دې سترګو ته وګوره څنګه برند دی وای په دار دی وای دا چې نه بیر نه ګرځو دی په خود پر خپل ډوډۍ وای دا څه چې کوم یاره دې سا ډوډۍ وای دې خپل ورې شي چې پر له ډوډۍ خو یې به څه نه وګرځي او خود کته ګرځو وای خو یې خره خود خو یې خود خې دې خپل ډوډۍ وای بیا کته چاته وګوري دې غریب او تاسو خراب کړی د دې وجه نه تاسو سره فری دي چې خلک وسوي وای دي کنه فلا لك تاکو بعد ابا د ما یو خایو کل ما یو هانا په کل ما یو هانا څنګه خلک ا دې ترازو کوي بعد ما یو چې تاسو ته یوه مثلا بیان را دي شرک د کی باندې څنګه دي د دې وجه نور قران تر زبر کوي واذا ذکر الله وحده ايش بعدت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره او کله چې یاد کړی الله یکي واده چې ته یو لا کارتا ده مخلوق عجز ده فقیر ده چې عجز ما شوال کې عجز به ايش ما ذب قرب الذين تمشي زدا کله چې اکرت نه مانی وزاد کر الله دې من دونې او کله چې بیان کړی شي او کله چې بيد الله نه دې راوت کړي دای کرامات درو بیان شي اذا به سب شرون دا صاحبه دې خوشاله خوشاله دار کې فضا قراتا ربط بالقرآن وحدا کل جب قرآن کتنے یو اللہ بیان کے کل جب قرآن کے بیان کے یو اللہ حج اترا مشکل گشارے اما اپنے طول حاجت دے دو سچو بشی دو اللہ علا بارے ما دعا پچھ دے کن قرآن شاگان باندے نفورا نفرت کن کے دیمہ سرینا وید مدہ مطرہ اصل خبر تک کرا شر په تا تر کې کوي په توحید کې کوي تا ته وایي اے ته په قران غیر ازا را قران دې دې مثال دې دا مثال په کې مو څه کوي دا اختلافي مثال سره چیرې دا چې دا باباګان څه شي کوله اے دې قرآن نه غیر یاد او بدلو انت جواب شو قل ما مولي انا وبدلو من تلقاء نفسي ان اتوا الا ما يوحى الي ان يخاف ذاكر عذاب عظيم نو څه شي آیت چې ته رکی دراشی چرکی لگا نرمیو کوا نا گوڑے انما اتا نذیر انما اتا نذیر تا نذیر تا بشارت نور کے خلق کلا تا چا لازوی لیت کبوائے انما اتا نذیر بشکت یر اور کونکے والا والا کلی شیر وکیل والا رفرسی بازی موار نیتی راگو تا دور خان اب یا قرآن افتران آیا وائدہ ممکنی چی جوڑ کردی قرآن اللہ محمد دام داننا تو پتا با وائدہ پنکرین داننا مسئلی کئی آوادا و عبید داننا مسئلی کئی تو اتا وائی ارار اللہ سورتونا پشاکم تران پکپر دعوی باندے دزانا جوڑ شیدی ارامات کیا تو چی صاحب کتا قطر تی بیدار لانا کئی رشتی دی زاقا بابا گان تا دیمو آیا غفران تا دیمو اب زور بقرہ کی یو صورت ہو اب زور کی انس کی یو صورت ہو دس ادس کی داوالی اصل اس قبیلے دا قریش الس ہوئی تو دا یہ جو قبیلے دی یہ صورت جوڑ کی دا چاہتے یا یو دلیل دی پیش کی تو چپاگی لاچار شو بیانی را ٹوٹ پشر کی یو دلیل اکھایا چپاگی لاچار شو بیا سورۃ البقرہ کراځي ولا نجتما فی الجن ان سو الجن الا اتو بمثل هذا القران لا تنا بمثل ولو كان بعض ببعض ظهورا اپ نمبر 88 دے کچھ اکاس دے سند وہ سے دو دوائی دادا تو پای کھڑا بنی در کوئی تشتا نہ جنات دا فرض ہے کئی ددے پیران دا فرض ہے کئی دا متربہ دلیل دا فائدہ میں سجیب لکم یس تجیبو کے دا فائل ضمیر چاہتا رہا جی رہے اور لکم کے دا خطاب چاہتا رہے دو احتمال رہی یس تجیبو کے چی مسلمانان دا کافران شی اور لکم مومنان شی فات کہتے تھے قبول کیا اور نقرس تازو اور مومنان دلیل ہونا خیر شو تو فعال امو تو فوشائی چی انما اندرہ پوچھے یہ دی فس بطور فانا مانا فس بطور تو کلک شئی انا مانگا بیل ملا چگر دا قرآن کریم را لے گر شئی پیلم دا اللہ تران اپنی کلک شئی چا اللہ الہ اللہ ہو چنی شبلا جترا بیدی اللہ نا فانا تم مسلمون آئی تازو ہمیشہ غارکی ہو دن کی ہمیشہ غارکی را اچھے اس تجیبو زمیر دے کفار ہوتا شئی دے اس تجیب زمیر دن اولیہ ہوتا شئی ودو من ستا ہوتا اللہ کوم کې کتاب دی کفار د شیر بیا ودا شي باندې فکر قبر بیا ودا کړي پیرانو دیو یاو ستاسو او مشرکانو فاده نو پوه شي انا ما درا بل ملا چې ګردا پران دی ورا لګل شي په لم دار لا تران وا اپو شي چې ان الله جگر الله چې دې نشته بل او ان لا اله الا الله اپو شي چې نشته بل از تر الا بيد الله فالا تو مفي ايتا تو غړا د قرآن ته پتا راجی قرآن لکھانا اس زجر دنیا پر رفتا من کانوی دو حیات دنیا آدم تیوی چی غاری دو اندر دنیا وزینتا و دول سنگار دے صبح جی دنیا گٹر بڑی وارا دعا پی دے پورا پورا بور کو دیتا آمارم بردد احمد ہو دی پھر دے دنیا جتور چی عمل کی تجار کو ورور کو مارا اون پی آلا خاتون ادھے یو بھی دنیا کی تاوانی نکریشی دا آگتان جی کی نبی دلے پاگر کی بیدو ورنا اور بات دیا جی دے اوپر پی دنیا کے اباتل دیا جی دے کون کی انتراس عجیبہ خبران شو کسو دنیا گٹی نو دنیا ورور کو مارا و جہنم بیدا ایک وقت دنیا گٹر ناروانی صاحب اکرام نا گٹری دا عباد رضی اللہ عنہ بلا دولت ہو عبد الرحمن نو بلا دولت ہو ہر زمان رضی اللہ عنہ بلا دولت ہو نہ اصل کی یو دنیا گٹن فلا سو دی لکھ چ امیا نہیں گٹھی یو دنیا گٹن فدین دی تو دا نہ گئی خبر پدی اس زمانے تو وہ لکھا آ دو کی چی غواڑی جو دو دنیا اڈو سی گار دے نور بکمتا بنده دا امر دی په دې کې په دنیا کې یم دې چې کوم کار دنیا رکو دای په اجر او دنیا بولور څه مقبولې څنګه اده یو باندې توان نه کړی شي د کله یې عمل د آخرت کو دنیا پروا نه وسه خدا کته دې چې وای دې په خاطر کې به دور او برباد دی آج دیو پرپدے کے آکم اما لکھو برباد دیو او باطل دی آج دیو کون کیوں سما دارگی صورت بنی سرائے رو موری اللہ سما سفارا آت دورتا رو موری دیو آتے لگ زیادت ہو دا آتے مدیدان من کانے دیو دلو آجرتا آج اوچیوی چرادا گئی دو دنیا دنیا گٹر واری وجعلنا له في امان شام ضرورتكم تصفي الدنيا كي اغاك نفقشي لما يريد دور چار جوغالو جو گردل جان دا نبی دی جان تا بچو ازل شو سمان شو بچو رتل شو ندین ما کاتو نہ گو کنا ندی وجه ما نا کو فسرین چه ما کان وی دلا جلا بعمل الاخره اسی شو خبر من کان وی دلا جلا بیا مر آخران سوچی را دکی دو دنیا دکتلو پا من آخرات موس پا پیسو قرآن پا پیسو ارخ پا پیسو تو آج جرنا نو بیا مرشا ضرور کو مدتا پر دنیا کی آج جرم فاقا جوان کو لہوا اپنو آخران لیمان دو دن چار کیو بارو بیا بردو بیا بردو لجانو در نمیش دیتا بچ شوے اور اٹھل شوے دارنی سور شورا ہو گوری تاتو سور شورا آت نمبر 20 من کان رو حرث الاخرہ آدو چیوی چی غواری اجر داخرہ تا پا عمل داخرہ تا دنیا کی عمل کئی قرآن بیا نہیں موزنہ کی روجی کئی خر بکرم نے کئی امامت ہے پیتول نے کئی نزید لہو بی حرث زیادت بکو دنوں دے طلب آجر نزکے ومن کان رو حرث دنیا آدو چیوی چی غواری اجر دو دنیا پا من داخرت بانے دو تی منا ور بکو من دتار دینا انا بجل پا کرت کے من نتیب سبرا خان در سورت آل عمران امرہ نمبر 77 سورت آل عمران آر نمبر 77 امرہ نمبر واقع بے مسلم امرہ نمبر دیو فاقرہ کی برسی ششتے نا خانا پک دا دنیا لگا خدا ان الذين يشترون بعهد الله يكن اقرا تجاركاي وعهد الله وايمان فلوذو قربان دنيا لگا دنيا واي قصتا دولاي كلا كلا كلام في الاخره داخل کي نبي برخه دي لپاخرت کي ادب خبر کي ترا الله خبر رحمت ادب وګور دي تا پرد کام پکا دود رحمت ادب پاکي دي له دنيا کي داخلا پر دي له تور ور دي له پرلا سي بل ته دي ولا ما ذا بدالين ادي لا ذا درد راته دار جب تا وو او د پوش ان شاء الله بر کار دې جو حيات دنيا آتو چوي چې غواړي ژوند دنیا اډور سنگار دی چې زماری موټری وي او زماری کوری زماری بنگلی او زماری بینک بیلنس دی او د چکر یورپ تا او بل بل تا او حجود زم او ورول ازا سر پورا پورا خاندان بیا ایوا فدینی گٹی او تاس بری دی دیر خلقا چی پورا پورا خاندان بیا ورول بیا یہ پورا پورا خاندان مخ که دور روی چیز پیخور سر صحابه پورا چلوی صحابه سر پیخور دور پیسی باسا دی سوال بے کو چی طالب ما پیسی راکی ما زم پنچپیر تا دون اگر فلان کی دون او ساقا پورا خاندان بیا حجلا او برولا وښه دا ډول سیګار نه کړل ته په رېډ کورونو کې ګرځي وای دا الله راکړي او ټیک ده الله ورکه نه ورکو مړه دوه پیلې ما بارو خو پسې درته په غلطه دی واغست کنه دوه پیلې ما پورا پورا بہت کنیتا بدا دا ما غامر چه تلکر هر واقع ستیق شو پیا بلی دنیا کے او پیالا فتونا آدھے گو بلی دنیا کی تاوانی نکریشی خدا آغا کا سان دی چه نبی دیل پا آخرت کی بیر اور را دا جہانا بھی دی دا پا دیب بار دو دا آخرت دا پا راما دا آغا دا دنیا لو کھا جہانا بھی شی مولی سیر وہاں بتا ما زدی خیرخواہ مولی سیر تو بسور ہو گٹے چه سی ندیب یا بازی مالا در کئی نجبالا لے در کئی بارا میں سر آخلی دا کسان چې نصیب کې ما دولت یا حکومت کې لیکل شوی دی درکې دی او په حالات طریقې به درکې نو په آرامې ولې ګټې تو خلکو دا معنی دا خبرې کوي او کولې بلې چې د نصیب نه سوا څه نه کېږي او مخکې لیک دی نو هغه تم په یقین وکړه کنه که نصیب کې مالی در دی په حالاله به درکې لږ صبر وکړه په آرامې سره ګټې کینی بروشی کې اولئک الذین دا کدا شد بیل پاکر کی بی دور وہ بھی تب سنو ابر باد دی آج دی اوکر پہ دنیا کی دنیا کی نہیں سکڑو مزنا رو جی حجنا کدا اصل را و باطل و باطل ا باطل یہ چھ دی کون دا رکھو ب باطل کر گیا دی حق نہ کچھ نہیں او ترغیب تبلیغ او صداقت نبی صاحب وی او من کان عربی نسی بی ربی ای آغا سروک چی دی پا دلیل باندید رب دلیل اکلی او من نمران نبی اسلام دی یعنی نبی اسلام دا خبر چی دی دا دکتر موسیٰ دی چی وی چی مونی ناوی دی چی وی وسیلی دی دعا تو نیشتے دی چی وی پا دین اغسطر نیشتے دی چی وی دی مور خیٹ کی عجل دا طول دکتر موسیٰ دی ویفلو اولا کنن ادی دلیل پسی شاید دیو گواہ طرف ادار لانا اب قرآن دے یا جبریل السلام دے ومن قبلی اب وقت قرآن میں کتاب موسیٰ علیہ السلام امام پیشوا او رحمت پتورات کی دعو چی اللہ تتخذو من دونی وکیلا فی نظم اس بارے کی دویم آیا تھا اے کیم دعو دو دیر استفہام من دی رہا کہ مبتدا را او خبر محدود تھی مطلب دا ہے آغا سڑے چدا خبر اکر مطابق دا توڑی دا آغا سڑے چی دی اکر سرا قرآن ہم شاید دے قرآن داوی چی او محدود دور عجز دے ادی نمک دا موسیٰ اکرام کتاب کیم داو چی اللہ تتظر بی دونی اولیاء دور زمان حمل اللہ معدود آئے کیم داو چی محدود عجز دے تو آغا سڑے چی دا آغا خبران دا اکر مطابقی ا د نقل مطابقی ا د وای مطابقی د دا سره اول هغه به دلیل چې لګی چې بړ یو یو وتی رښتیا او دا د یو شانت دي دا د یو شانت د یو شانت د اولایک غربی دا کړه ایمان هر په قران باندې اولایک او دې جمرا مطلب دا چې دا نبی صاحب تشنا نبی صاحب هر یو وارث چې قران باندې پای کې هغه توحید بیا نه د مخلوق اجدی بیا نه تو دا اقل مطابق دا تو برا چرا بود بغیر نطفین چا جوڑ کرو پیر بابا یا کاکاتم یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یا علیل بلانو یا حسین رضا دا دا بود خیر کے نطفین چا جوڑ کرو ستن کی چاور کرو لازو چاور چاور کرو خفی چاور کرو جو اندے چاہ ساتر پاک او بو کی پیزمی آشتی دا بود بغیر رکے اللہ بیا چراو اسم دا بود سیدون اور فائد چاہ جاری کری بیا می کړی چاله ډوډۍ ورڅ اور کوله بیماره باندې چاله کوله بیا پر چې ورشې پسله زابط راځي چې په خو کاجز دي چې پیغمبر اسلام در پیغمبر وارث وای چې او یا عجز دي نو دا د عقل مطابق بل و تو شاهد او لګي دې دلیل په دې یو غوا تر فلانا چا قران قرآنی کریم و چې په خو کاجز یې وځات ادو په قرآن الله یسالو من فی سواد الارض کل یوم هو فی شان قرآن کریم وای جبریل راغره امر کې د کتاب مصالحه ته د دې سړي خبره چې د عقل مطابق ده د نقل مطابق ده د وحي مطابق ده د دې هغه بل چې به تحقیق لګیا نه چې وړ یو یو څه نشته او دا ته د غوسه د یو څه دې نه اولای کا دې په توالا چې دا عقل او نقل وای سره برابر خبره کوي دا خر ایمان وړي په قران باندې هغه نور ایمان نه راو بوش و به قربي او چا چې کفر کو په دې قران باندې مینا زه هغه نه ډارنه دوه ځای دا غلې چې وي وړي او وړي وړي راځي دا ته په ځای جهنم به فلا تکفي مرتې منو توحید دا کا مطابق خبره د شیخ الاسلام رحمت الله کتاب دې کتاب النقل وال کتاب العقل والنقل داغه شاګرد دې کوي رحمت الله علی کثیر د دنیا کې وایي فقرا کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نذير ثاني. فاقرأ كتاب الأقل والنقل الذي زما الأستاذ محترم كتاب الأقل والنقل الأولى لا كتاب ما فيه في الوجود له نذير ثاني ده مش الكتاب تاني اللي كده ده عشان كتاب تاني اللي كده الإنسان عنده فدي مضمون اگر دار ثابت ہے کہ دین ہر یو کار نقل مطابق دے قبول دے داکر مطابق دے او دست داکر مطابق دے دش پیو دی سرے او دیشی پتر لگ جائے لاتے پر کم کم دا لگی دی خلی کی آواق لی او آواق اپلی تا کم کم شیر آگل لے پس پر مو بانے آواق لے اپلی بک بانے خار راگ لی لیکن سرے او دیشی پتر لگی گا نا خپی کم کم دا لگی دی گرد شیر دی تو پاسا پاسا تو طول نمک کی اول لاتوی دا او دا شکل اول لا فیضا او بیا سجاو کا بیا چی بیا لا فیضا بیا پخلی کے اوبو آچے جخلی سفا چی بیا پولا چی اتسا دیا غصت دے خاری مارو ستلی بس بطل زہری بیس میں بہت ستلی او بچی نندگی پولا کے اوبو آچے ادری دلہ شون کا پولا گندو گو سو بیا بمک ادری لہ پیو آچو سترو کی دے ستلی پی بڑو بڑو پی ریزو دی سی یا بلن شی بمک دے خاری مارو زہری لی بیس میں اتسا دیا سلم رشی دو بیا جی کم بے بیا په لاسو باندې دا څنګه دا لاسو تربیخ کارو خود ښکاری کړو تربیخ کار دا تقریبا دا ځان لوي دا اته بیا درې دا دیو لا تا درې ور بل لاس تر څنګه پورې نو بیا ما ته خپل سر باندې ساتي پر پر شو خار مار په کله کې دي نو دا سر پر ما ته کا بیا نو وګورم دا دا ګو دا ستال کا نو په پر سټي دا لاس کې راځ کا وځي نو بیا به خپل ویلې نو دا څنګه چې دا سړیو کې سور خوشاله شي ترو تازه شي حدیث کرا دی انسان چې ودی شي غافل ودی شي نو شیطان دلته د دماغ له درې غوټه ورکی لږ بیا تار ځان وای دا د وخت دی تر کې کول دا غو له وخت دی آزاد بشو نه چې آزاد شي بیا څه فاتح کیږي بیا ودی کی بیا پاسه کړه دی ولې وخت دی الله غني روا د جو بس بیا ودی شي آزاد مطلب شي پاتہ بس زناور ور زناور دی آزاد نه مخه بیا آزاد نه پاتہ دی علی فطرت دا وقتی با دن دا دا فطرت مثلا زناور چی مرغای شای مخ کل چر چر چر چر کئی کنا و دا انسان دا فطرت دور خراب شای چی زناور رو بلاده دیو دره دیو دره کل شپیر سی شوگیره مگره کنی تا دینی کارنا بیانا جدا خورد او گنا تا دیوش شوگیره کنی چی دول اشپر پیرونه کتلی دی یعنی گپونه لگولی دی دو دا مگر دا ناروا دی نبیر ساموی و کوریا سامر با دا ایشا نما سلطان دا بودان رو گفونه و شفون ناروا دی او سار دا ازان نبا او دا کیدر تا نور دا خدو با دا مکوره دی ناروا دی او دی مکوره که دارا چه کم تا رو دکی دا تین بدن بے غٹی گی بدن بے غٹی گی در نور تر خطو بود او چه نور رو گی اتین دا تغییر او چه کل تورش روی بیامو دکی گا چې دوه راوږي دوه زړه دوه دوه کاته موږ کاته دوه کاته اراده دوه لري اګه دوه دی او کړي نشته دکان نشته چې دوه راوږي د اشراکو کې به وځي شګر دا د عقل مطابق دی دل دا یې سړی دی خپل بیبي تر ودا چې د په باندې کو خوشګر راغله نو شاریو کوم کو چې اولام با خپل خپل کو بوا چې تر ات کې ورته او په پولا کې بوا چې تر اډو کې ورته او نه په ټول بدن وبوا چې چې بدن دې تر تازه شي غوره د دین هر یو کار د اکر مطابق سات شپې ډوډۍ اتمشي د سات دوه رکعته فرض دوه رکعته سنت دي وګنې سړیو کې کار په ډېر مو دې نه کړې ته ما بقي دې بیا ډوډۍ خوړلې ده نو بیا د سره کا ته سلو رکعته او سنت دي بیا سلو فرض دي بیا دوه رکعته سنت دي لګا ډوډۍ دې پړلې دې دې مو ځکا نو ما دې ګر بیا سره کوې شي بیا په کې ته کې دي نو بیا سلو رکعته فرض دي نو ما خام بیا کم دی تکر اوڑای اوگه پڑی چوی نا او دیه گا تا ایجو روزید ماری خبرو را پندر پیدن نوالا ایم پتا او جزا بس کم بیا نیخ شی زکل کل ورچا کرون دی چیزا تا بکنو ایجو پتا که با دینا تا ایوان تکو دیدی بیا غم نو دما ما خام موږ هم لګ دې ځکه چې ډېر وګ شوي بیا چې ډوټ ما خام موږ ډوډۍ وخوري نو ما سوتان دې وګ کړه دغه نه کې نه حرکت دي اځکه ډوډۍ دې پړل دې ښه ته برسې چې ځای ته شي نو په دې روزو کې تاسو روزه کې بیا سره وګورئ ضرورت کنه نو سمې وبوت کې سمې وروډه وګورئ ما خام کې ور په شل د کاتراوی را وګورئ شل د کاتراوی ا چې لک بیا قاری دې ته وراله کې چې قاری دې یو ډا ځکړه پوهچې څوک چې دې څوک بره څوک کده د غلان دې بس رواني او ای بیره په تراو کې یو چې واده وي صلات دې ته جواب دې نور ډیر خوشاله شم ان صلات دې کته بره کې نو په دې سره هغه ارته د اذن کې د اسلام کارونه ټول د عقل مطابق دي د اسلام نه خلاف چې څه کارونه د عقل نه خلاف دي لکه زنا د عقل نه خلاف ده سړی توره خفه شي اتور نقصان رسوي دارنګه سوب توره خراب ده د عقل نه خلاف ده چې یو غریب سړی نه مطلب یې دی اخلي دارنګه جواری د عقل نه خلاف ده چې اس په بیل د بل پیسې ته خپل ځان تراولي رشوت حرام دی ناروا دی رشوت ورته یو ډیډي وستای کنه او تنخواه تعالی حکومت درکې یا څوک درکې نو چې ته تنخواه درکې دا خو ډیډي ځای درکې نو ته بیا سیوا په دې شي اترې ته په دې کار د حکومت کې رول نه غلط کنه ته به کې نو ته چې رشوت دیوال دا د عقل نه خلاف دی خو دې په خبره باندې د اسلام هر یو کار د عقل مطابق دی د اسلام نه خلاف چې سړي دا ټول دا عقل نه خلاف دی دا مسله توحید د عقل مطابق ده د شرک مسله د عقل نه خلاف ده عقل دا مانی چې په خپل باندې وسړی مړ شوی دی دا به څنګه جتراواشي چې په بل لا بوله دی څنګه جتراواش بل وته کفنه چولې دی دا څنګه دا تاسو بل اوړل په کټ کې قبر لا دا څنګه غوښ بل خخ کړی دی درې درې په پایته واغان چې بیا غوښتل زم څنګه شو او مشکو کوشاشه د عقل نه خلاف خبرې کولې اپا قبر کې پروت دی او ژوندې لاسه ژوندې دی چې راوځي نه دا د یو منځک پټ کفرې خاورې داغه مو یو ډول سلاس په وای اراو بدیا تر دا ټول لوی ضرر ضرر سره علي رضی الله عنه یا شیخ عبد القادر جیلانی فیسبوک کې پروت دی تر اوسه پر انتفاق دی ثوابه یې د مشرکانو هر خبر دا کرنا خلاف ده د ویدتیانو هر خبر دا کرنا خلاف ده او د توحید او بنت هر خبر ده ور د عقل نه خلاف د سړي پلار مړ شه دي اده د موبایل خیرات وکړه دا د خیرات مخه په دې ټول بو کها په دې متفق دي چې خیرات چې کوم ده په دا په سرور کې خوشاله کړي لا په شروع په غب کې نشته دا د عقل نه سورج بدعت دی دا د عقل نه خلاف دی خدای جمع دوا د څه ضرورت په جمع دا د عقل نه خلاف په جمع د څه جمع کې امام واستای الله اکبر فستا د جمع جوړ شو چې هغه سلام وګړو ستا جمع ختم شو صدا هغه تابعی چې هغه کته کته کې تم کته کې ځان غیر څه دی غیر چې هغه پس مکه پر تم پر وته لکه چې سلام وګړو ختم شو خبره اوس دوا د دوا ځان ځان لره ستاب بچی په کار د بل لث بچی غو بچی غو غواړي او بچو لري د غواړي یو سره به او دا سره به او خدای خلک بیماران کړي چې زما دکان چلیږي او دې پر وخت چې ګم بیماران دي دا به ټول په شریعت خدای موږ ټول بیماران کړي همولاته به ولاته بغواړي چې خدای په ګمړي په دې ګریرو دې زما جامع راشي او مال سپلای راشي او مال سخات راشي نو امين داغه دوا ځانت به یې ستان لرا یعنی هر یو خلاف شریعت کار دې د عقل نه خلاف دی او هر یو د شریعت خبره هغه د عقل مطابق نه خانه یو ځل چې قران دی او د تورتان دې په وګو کې خبر راغی چې غلام جوړول دا څنګه دي او هغه په دې باندې روانه په کار دي چې په دې باندې خپل په برایو لیکي نو چا وی څه چا څه چالي کړو شو د انګریزانو خلاف او قرآن جو ظلم دے دادے دادے شر قرآن پیولی کل آگوی یو کس پیولی باغا لکل شو قرآنو یو کس پیولی کل چه بی دنیا کی دری چس بخارن دے یو چین و جاپان دے ایو یورپ دے انگریزان دی ایو مسلمانان دی چین و جاپان چه قیدیو دی سی ناگئی اپڑی اگئی والا جوار ختم کی او انگریزان چې قیدیانو دې نه په جیل کې واچي هیڅ انسانیت نه ختم کیږي هغه چې جیل راوځي چې شل دې څنګه نه باد او براو دې په ډېر شي اتا او کراوي دا غدې ما بیا کار نه کوي جون ور ختم کیږي انسانیت نه ختم ایو مسلمانان دي چې قیدیو دي چې نو امیر صاحب داغی تقسیم کی یو لیور کی بلور کی بلور کی او توی جن ترکستان کوئی او قرآن کریم او سنت پندی بازی چی گورا چرتا چی روزہ دی پڑھ لی دا قصدن تو غلام ازاد تا کچرے حقنی تا دی خور لی تو غلام ازاد تا تو قسم دی پڑھ لی غلام ازاد تا اسلام بیدی دا ازاد او تربیت دی پخطر کمانی تا دو موری پی اسلام کی خاندان غلامان دوی بادشاہ ډیر زیات پیر شي په میتر کې په هندستان کې غلام وو لکه سړیتوب په کو تربیت او سیو کو هغه بیا په خپل ځی باندې ځاګه ته به بادشاہی کړی غلام نو کمل کړه دا خره اګه په جیل کې ورغولې دا خره تاسو وایې ټول وی آفرین هغه دل هغه هغه مضبوط یو غلې ایک نمبر ته چې دا به خدا واکې دا خبره ټیکه اسلام ته اسلام هر خبره خدا اعلی ته وایي چې قران باندې پیږي چې قران دې ته وایي چې او کنه غلام وره ابیا غریزان غلامان جوړ کړی پر پیغورو کې زړه ته چولې وایي او هغه چې غبات وایي هيا اپرشان وایي او ویني دې وایي وګوره غلام نو تصور کې دا ورته چې مسلمانانو نبی اسلام صاحب غلامان ټول دا چا جوړ کړو استغفر الله اصبر د نبی صاحب هغه محسن انسانیت او صاحب کرام دغه شاګردان وي بس ظلم کو ظلم خدا په کول نشو خدا صاحب دې رضا چې دا غلامان جوړ داروا دي نو داروا د ظلم خطا د کوئی مړی کوي یا یې قید کوي موږ یې خبرو نه زمو په اکثر خط کوله بیا خپل لور ور کړی دي هغه غلام چې دوی کړی دی او سړی شوی دی هغه کار صحیح کړی خپل لور ولا غلول بچانو لور ور کړی دي اسلام د عقل مطابق دی د اسلام په خلاف چې څو دي دي دا ټول د عقل نه خلاف دي خو کاش مسلمان په قران کوئی شي د خپل اسلام باندې خبر شي چې په قران ته پیږي او بس خبر شي او بس څه خبر خبر وتی اب من کان را بینته میرا دی یا تو چې په دلیل باندې درته ده یا دې دا خبره چې کوي په دلیل سره کوي وایته او ورپسی شی پا دی دلیل پا تی یو گواد در پر شاید انو ایدا یو یهودیو دو دا کنو کمکی دی نمکی تو یو یهودی را رسو کو تو پا تیت لگی آتی مجھول آقا لوئی ندا آیات چکر نا مددی دی ندا آیات امتی دی او یهودی ندے مراد دو شاید نا مراد چکم دی قرآن دی یا جبری رتا وحی راوڑی دا دلیل وحی شن پدې خبره باندې چې مخلوق عاجز دی په من قبل اما کنه کتاب موسی علیه السلام امامت پیشوا ورحمتا او رباتیا خدا خبر آئی کو چې الله تعالی ته زوی دنیا وکیلا اولایکا نو دا هغه سره چې دا بیان د عقل د نقل دوی مطابق دی نو دې هغه به چې بدلل لګي یو شان دي دا نه او لایک دا فیصله کوي دا خلق دا چې بیان د عقل او نقل دوه سره برابر دی دا خلق د نبی ایمان والی په قران باندې او چا چې کوبر په قران باندې تم د ډالو نن فنار او دور ځای ته وعده ده نو مکه په شک کې د قران ته مخاطب یګا دا قران کوي حق د درستان لیکن بیا د خلق دی د پیږي لاین راغلی ومن اظلم سو دے غرد ظالم یا نیشت غرد ظالم نا آچانا ایچے جوڑے چی جوڑ کا پالا بان درو غرد ظالم نجزا نک خبر کئی دا قدم پیشکو نبشی پاکفر رب بانے او بوئی گوان پیغمبران حق فرد علماء او بوئی ها اولائی لذینا دا قد آنی چی دروغی پالا پر رب پر بان نجزا نلگیو چی بڑی اولی او سی نیشتے او پدین غسل شتے الا لعنت الله خبر الله رضا الله فظالمان وادي الظالمان آقادان يسو دونا سبيلا چه بانده خلق ده الله ده كتاب وي درش پارو سلوك بكاري او لطای ده لکو بواره وي ده قرآن ده او ده فاقره ده ده كفر كون كي اولاي كان ده خلق ده چه ده قرآن ده خلق كده ده خلق لن يكون وعنده خلال چره ده كمزور كون كي الله لا چه ده الله جنب كمزور كي وما كان له من الله يا دا لا عذاب په بیره ځان وبچ کی بابا کلم الله وی من اولیاء حدیث دی له طرف دا الله نه سو مددگار چې بچو کی دو چر په کړی دی له عذاب با کارو نو دی دی دی یست دیو نو سبا یا چې توان لري د اوریدل د قرآن او نه دی چې وګوري قرآن دا کسان دي توان کې چې لوی خدای او روح دې نه چې دوی په دروغ جوړون کې یا اولای شفاعت از اللہ اگر نیشتو تو لا جرم این شکل نیشت دی جنی پا غرط کم دی بایی توانیان یکنن آقاتان آمنو چیمن لما صلاح اللہ تابدی لاللہ آمنو کنے دور چو رسولان وامتو الاللہ او جدیو برا الاربیو قل رفتا دا غزان جنتیانی دی بی بلی کامی شان اوز مثال دا فریقین رو برا دا مشرک رو ماہیر مثال فریقین مثال دا دو ڈالو کلاما دوڑنی مشرکی نمائی دین کلاما پشاندرو دو کون دی اب پشاندرو دو کدو دو دی مشرک کون او رو دی او مواحد نی دو کی او رو دی دو کون او دو کون او رو دی پلا خدو بلا مشکو دیشی کفار کرده دی کون او رو دی خدمت چالات واتو آغا مینی خوب نده او چې دا وروي د تدخ کاری تجارتي وتر وروړو او بل لیدون کې او لیدون کې داغه به زړه نشي کوله داغه نظر وشته اراغه غوږ وشته داغه مشرکو ګوري کنه په لور مبودي بابا دا یا به مجور رواني کوتا نه به ته تاسو دی نو کوټه کې به یواره د لور زړه نشي اگر چلو باز دې دې پیریاد وباسي دې دې بار نه دې پړک وای دې پیریاد وباسي پته نشي څه څه تر کوي بیا دنه او دې کولو دې قران نړوندو او دا ورې لور کولو قران نو ویل دې دې دې په خپل ځل څه پیږي او کوم چې قران ولا کوم دا خور دا لور له راځل نه وله بوجه ور راځي اوله به ملک راځي اوله به مولا راځي اچې دې پیریاد وباسي خاو دې خپل پیریاد وباسي کنه چې قران دې چې کوم خدای خپل پیره کمزور یو د ازور پیران په بیا راځي چې خپل پیره تکړی چې قران ویلي هغه په خپل باندې پیران دي شراته دا خپل پیره خالي وایي جو بس سګډ ور شي هر یو سلامي مثلا ا برابر دي د ټول په صفات کې ندي برابر یو لود خپل دی ا بل لود کې یو شان چرته دي هر یو سلامي مثلا ا برابر دي د ټول په مثال کې افلا تذکرون اے والد تاسو باندې اخلي لازم دې چوری ده